ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم حضرات علماء کرام طالب علمان ورونو او ډیر محترم مسلمانانو، په دغه دار العلوم او مدرسه کې دا اجتماع په دې حواله منعقد شوې ده چې د الله د دین په حواله باندې یو څو خبرې وکړو. در حقیقت داسې اجتماعات د تذکیر او یاد دهانه د پاره ای، ځکه انسان د ده فطرت کې د هیرې عنصر پروت دی، د نه خبره هیریږي. تازه خواهی داشتن گرداغ های سینه را، گاه گاه باز خواهی قصه پاری نرا. دا زړه قصه دا به یو وار بیا یادو، دا یادول او یادګیرنه دا یو مسلسل عمل دی تر روز قیامت پورې. عزیزانو، یوه خبره چې زه ورته فتنه وایم، د موجوده دور د ساینس او ټکنالوژي دور دی، په دې دور باندې اپلایډ ساینسز حاکم دی، یعنی عملی ساینس د دې نه انسانان متاثر دي، او بالخصوص کم قوم چې نسبتاً پسماندۍ په دې میدان کې هغه تینه تر دې حده متاثر شي چې ساینسی ایجادات د هغه په نظر کې اولین شیخکاری او دین ثانوي حیثیت اختیار کی، او دا د انسان کمزوری ده. بلکه د دین په حوالہ چې کله خبره ورته کې، نو دې د دغه اپلایډ ساينسز نه دور ډیر متاثر دی چې دې په دین کې او دینی خبرو کې هم تجدد غواړي. خو یو جمله ځان سره یاد اوساتئ چې په ساينس کې تجدد کمال دی، خو په دین کې تقدم کمال دی. په ساینس کې سوره خبره چې نوي دا د ټولنه بهتر ده، خو په دین کې خبره چې سوره زړی نو دا د ټولنه بهتر ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي، ابو نجی عرباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنه احادیث نقل کوي، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة مودع أو مودع، فقال إنكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أو النبي عليه الصلاة والسلام منت يوداس بيانك لکه یو سړی رخصت اخلي یا رخصت ورکي. حضرت شیخ الحدیث صاحب حدیث کې تاسو ته د مودع او د مودع په حواله باندې خبره کړې ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکه د مودع یا د مودع مونږ ته یو بیان وکړه، او د مودع او مودع بیان دا وصیت ګڼل شي، او وصیت تاسو ته معلوم دی دا قابل واجب العمل وي، او نه صرف دا چې واجب العمل وي، دا د موسی له په حق کې د خیر باعث وي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تاسو کې څوک چې زما نه وروسته دې دنیا کې ژوند تیروي نو تاسو به ډیر لوی اختلاف وګورئ، ډیر زیات اختلاف به وګورئ. او د کفر اسلام خلاف، د حق و باطل مخالفت دی یو بل، درانا او د تیاری تضاد دا خو امور دی تکوینی روان بئی. خدا کم اختلاف چې پیغمبر ذکر کئی صلی اللہ علیہ وسلم دا اختلاف پا دین کے دن نا اختلاف دے دا دین نا بہر دشمن او مخالف دا غن ازان بچکول دیر آسان دی خوچ سوک در سر پا دین او کلمہ را شریک وی او اغا فتنہ پیدا کئی دا فتنہ دیر پر خطر دا او دی وجن دوارو جہان و سردار صلی اللہ علیہ وسلم کافر تا خوب احترام ورکو خو بدعتی تا نصرف دا چی دا احترام نورکو بلکہ مونتے ام حکم کلے چی بدعتی تا با احترام نورکوئی من وقر مبتدعا فقد آانا على حدم الاسلام او کما قال علیہ الصلاة والسلام او وجہ دادا چی دا سڑے ستا پا کور را دن ندے ستا پا صف را دن ندے دا دی سری فتنا دا بستا پا داخلی صفوف کے لئے فتنہ پیدا کئی نردن بزیاد احتیاط کے اور قرآن کریم سورت چما اتا دوار پہر مانزک وائیو چاسو شروع اکلا عزیزانو دا ٹکنالوجی دا دا دی خیر ام دیر دی خوشہ ری دیر زیاد تے پا دا حرم کی خلق پا تواف کی روانی مالا غصرہ شیزوان دوی را غلی سلا دی پا تواف کی اوسائی کی لگیای کور سر خبری کئی یا دوستانو سر گپ لگئی. عزیزانو نبی علیہ السلام شیر تواف پا حوالا بانے خبر کری دا چی التواف و صلاتن الا انہو یجوز فیه التکلم چه دا دیکھو منز یعنی عبادت دے البتہ دا دا چه خبر کول پکی جائز دی ورسرم آتی گی نا خدا غی مانا دانا چه تلگیا پا ٹیلیفون بانے گپون لگوا یعنی آغا خبر چه دے تواف او سی سر متعلق وی آغا ہوکا نا آلت یو خدا فتنہ وا بیا اس دویم فتنہ چه پا دی ٹیلیفونو کی کیمری دی نو کچھ سنگ سلامو گردی حرمینو کی نو حاجان صاحبان ٹول پاسی او چاپیر فوٹوانو باسی ما حرم مدنی کی یو سلور منزونو نبات پلو مرگرو توی میں داخو مال اثر خو گئی داو ڈلوی عذاب دے. عزیزانو اللہ تعالیٰ دا سے اکرل چیا خبر دا شیخ عبدالرحمن حوزیتی پزین کی عمرالا او اغا جمعی منزنا چی سلام سنگ او گردونو مباشرتن پاسی دو ویلی ماز آجیتم یا اخوان هل جیتم للحج للمناسک للزیارات والعبادة ام جیتم لپکنک تازل دا پکنک لراغ لیئی دا سٹیڈیم دے کا پارک دے دا سموا ملمو شروع کرے دا اولا تخافون اللہ اولا تخشون اللہ عز و جل نماتے عمرگر ہوئے ویجیتا خود پرنگا سے دا خبر شروع کرے وا شیخ عبدالرحمن ننو ویلا نما ورته مهتا سوسی مولی نمنی زما د زین د چکم خیال روز یا مخلوق باندې اثر کئ بار تقدیر عرض می کو استاد خدمت کی چوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چینکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. ما رسول الفاتحه ذکر کو چه الفاتحه چه جمهور و پنیز بانده دا فرض دا امام بونی فرمت اللہ علیہ پنیز بانده واجب دا جمهور کے امام مالک و احمد ابن حنبل وی چه دا پا سری منزنو کے خلف الامام مستحب دا و امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه دا منز کا سری وی او کا جاری وی خلف الامام هم دا ویل فرض دی اس دا اختلاف دا امام خودے وی با یو هم دا سی خبر نده کری چار دین خلافی یاد زان نی جوڑا کری دا دی وجه زمرگرو تا مومن وائم وام یو بلا فتنه روانه دا کتو وائی چی امام سی دا سی فرمائی نو فوراً بل طرف نی اعتراض راشی وی تر امام خبره که زر تر محمد رسول اللہ خبرکم صلی اللہ علیہ وسلم نا غزای بیامونگا بخت که ان خلو کویک مایر که ان خلو چی خدای از دی ملگیر اس جواب ورکم نماوی لگ انداز بدل کا ورتوایا چې د امام ابو حنیفه نه تشریح مطابق مسله داسې ده. صحیح. د امام ابو حنیفه نه تشریح مطابق مسله داسې ده. د امام شافعی رحمت الله علیه تشریح مطابق مسله داسې ده. عزیزانو، بار تقدیر دغه سوره الفاتحه چې دومره اهمیت لري، موږ ورته خلاصۃ القرآن وو، په یو تفسیر مفسرین هم ورته القرآن العظیم یا سبع المثانی وی، ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. نو په دې کې موږ دعا کوو، او علماء کرام فرمایي چې اکچولی په دې سوره الفاتحه کې دا دعا مقصود ده په نسبت سره عبادت گزار تا او په نسبت سره تلاوت کوونکي تا، ذکر د خیر دی کې چې دې کوم دعا غواړي. عزیزانو، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا، مونږ ته نیغه لار وښې، دا د هغه چا لار ده چې تا هغوی باندې احسان کړی دی. حضرت شیخ الحدیث صاحب او نورو علماو تاسو ته دا منعم علیهم طبقات ښودلي دي چې دا حصر قرآن عقلي ګرځولی دی. دا څلور طبقات دي سورة النساء کې، ومن یطع الله والرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نو خدای دا هغه چا لار را توخه چې تا هغوی باندې دا پرزونه کړې ده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دو معنې، یو معنا دا چې د مغضوب علیهم لار را تمخه او د ضالین لار را تمخه، او دویمه معنا دا چې د منعم علیهم دغه لار بعینه هغه لار ده چې دا نه خو د مغضوب علیهم لار ده او نه د ضالین لار ده. اوس عزیزانو، عام طور خو مفسرین د حدیث پرانا کې وای چې والمراد بهم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم دا يهود دي، الظالين دا نصارى دي. ومنګه مرګره ته وای چې المغضوب عليهم دا کفار مجاهر دي، او الظالين دا کفار منافق دي. او بیا ته ورته دا وای چې د منافق دا فتنه دا د کافر نه ډیره زیاته ده. د دین په حوالہ کافر دومره مضر نه دی لکه منافق چې سوره مزر دی. او منافق بیا دو قسمه دی. ما دې مرګرو ته د قران او حديث رڼا کې یو مرجف منافق وي او بل مخذل منافق وي. مرجف منافق آغی چې دې بتا یې ری د کافر نه نجی غی سره څه کول شي، نجی غی داسې دی او هغه سي دی، دا مرجف منافق دی. او یو مخذل منافق دی چې دې بستا تحقیر کوي، مونگا پس کیو، مونسر اس شیده، دیتا گورا، خریتا گورا، شمنصور شیخ سے بے خریتا گورا، پسارا شپیتا گورا. نو دا مخذل منافق دے، دا مرجف و مخذل دوالا، دا دا اسلام و دا مسلمان دا پارا دیر روی خطر دا. اللہ تعالی دے مونگ دا منافق، منافقت نو بچ کی ٹولا مینو آئی. عزیزانو، نارز میں کوستا اس خدمت کی، چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. موجودہ دور کے مادی مشکل راغے، سائنسی متقدم او دیر نوی قسم ایجاد او آلہ دا با پیدا کے چی اگر طبعی مشکل دی ختم شی، چی سمرا مادرن میڈیکل سائنس وی اگر ڈاکٹر تب ورزی اگر تب اپروچ کے، خو پیغمبر پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم چید دن پہ حوال فتنہ راشی نا اگر ضرور ڈاکٹر آنو تب ازی چاہ تب ازی ضرور ڈاکٹر آنو تا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. الخلفاء الراشدین دا لفظ چی منگو بطور مصطلح خلفاء اربعات مرادی، حدیث کی دوی تی مراد ندی، ټول صحابه د نبی کریم ته مراد دی صلی الله علیه وسلم، ځکه دا ټول د پیغمبر خلفا هم دي او دا ټول اصحاب رشد و هدایت هم دي. حضور علیه السلام فرمایل چې بیا زما سنت باندې لاس لګوا، او زما د خلفا یعنی صحابه کرامو سنت دا مضبوطیا سره ونیسا. بار تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کی، دی دور پر فتن کی چې دا قسم فتنی روانی دی. او ما بلرز یو ځای ذکر وکړ، یو کس را تپوس وکړ زکر مادرن تعلیم یافتاو ما تیوی جی دا دین او پالیٹکس دا خلق ملت کول پکار دی زکر تو خلق مغربی فلسفی وی چی دا خلق ملت کول پکار دی ما ورطای کم ملک چی منگا وسیگو دیکی دا سیاست چی دا دین نجودا کی غیبان پابندی پکار دا او دا غی وجه دا سر دی ملک آئین دا غی اجازت نور کئی دا دی ملک آئین د دې ملک نوم خود د اسلامیک ریپبلیک اف پاکستان صحیح او دیدان تاسو ته پته نشته چې حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه مولانا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه او استاد مکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په څومره ستر جدوجہد باندې په آئین کې دا شی شامل کو اسلامیک ریپبلیک اف پاکستان عزیزانو اوس با بظاهر خدا یو لفظ و استلاوه یو نمو یو تایتلو چه اغای ورکو خدا شه دریا کو کوزه میں بند کرنا بلکه دا داسه دا لکه غوی تا چه خوراک که دی او دو زر زر خوری و خیچه دا کئی او رسو چه بیا وقت ورطا ملاوشی نشخون پی بیا رسو وی لگ لگ رو باسی اغای بانه شخون وی اللہ تعالی دا قابرو دا دی روخونا اغا دیر مبارک کی الله تعالی دې مرقدونه منور کی هغه د پاکستان د آئین د لره دا په دغه خوراک باندې ډک ورسره په بشپن وي عزیزان اوس چې کلم دین باندې مشکل لاشي مونږ اسلامیک ریپبلیک اف پاکستان دی دا یو د ریپبلیک نه دی دا اسلامیک ریپبلیک دی دایمه په دغه آئین کې ولیکل چې دې مملکت کې سپرمیسی به صرف د الله وي حاکمیت اعلی به صرف د الله وي ونس اگین There are just a few words. یو سو کلمات دی. خدا در حقیقت یو سو کلمات ندی. تو چه دلتا پده تختبه ده کیو سیگه. کتا تا دا پاکستان کم قانون دا قرآن سل سنت خلاف کاری. دا غا آئین تالا دا حد در کرده. چه لارش کورتا و دا شه چیلنج کا. چه دلتا سپریمیسی دا اللہ دا. حاکمیت اعلی دا اللہ دا. دا اللہ دا حاکمیت پر زد. د بل چا د قانون او د اختراع سه حیثیت نشته او دریم یو شی پکې شامل کو چې د عمل سپریم لا دا به قران او سنت وی نو هر یو قانون به سبجکټ تو دی اپروول اف قران او سنت چې که قران او سنت اجازه ورکړي دی به ټیک وی او که قران او سنت اجازه تو ورکړي دی منل ان وایډ وی دا فاسد باطل دی د دې به حیثیت نشته نو ما وې د دې ملک آئین دے خود غیر اسلامی سیاست اجازت نہ ورکئی نو ما وچ اس کم خلق پدے ملک دے سیکولرزم یا دے سیکولر پالیٹکس خبرے کئی نو یا خو اغای پ سیکولرزم بانے پوی نہ دی او یا کہ اغای پوی دی بیا منافقت کئی کئی پوی دی نو بیا منافقت کئی زکہ چ اغا حلف چتئی دے دغه آئین اغا زان سبجیکٹ کئی دغه آئین تا چ کم آئین دے ملک لد اسلام نم ورکئی حاکمیت اعلی دا اللہ تسلیمئی قرآن و سنت تا سپریم لاوائی نو بیا ال سیکولرزم تصرف گویا تصور سنگا پیدا شی نو محترم ورونو عرض میں کو استاد خدمت کی چی بنیادی طور دا شی دا زان پویو لدے تو منگو اس دیو دا سی دور نا تیری گو چی دا دا ایڈیالاجیکل پالیٹکس دور ندے دا دا پاپولر پالیٹکس دور دے او پاپولر پالیٹکس کے بدی تا گوری چی ووٹ سو گٹلے شی زکال تا خو سرون اشماری ان کسی شماری سرون اشماری یو لیونے چی پا دا غلار روان دے و خسنی ٹولئی آغا لیونے او حضر شیخ الحدیث سے حضر دوال دو ووٹ یو قیمت دے حالانکہ باید چی را شیخ الحدیث سے ووٹ پا 500 شماروے او دا لیونی ووٹ یو ووٹ وے خدا دا ڈیموکریسی تقاضا را چی سرون بشمارے گورے زرسترز جمہوری غلام پخت کاری شو کہ از مغزد و صدخر فکر انسانی نمی آید علامہ خبرہ کرے دا چھ گریز از طرز جمہوری غلام پخت کاری شو کہ از مغزد و صدخر فکر انسانی خب معروضی آلاتو کے تاثر بلے لار نشتا اندگا واحد لار دا خب مقصد با نما مرگر تووے مائے بس چونکہ اندگا لار نا بغیر موسیٰ بلے لار نشتا او کہ بلے لار دا نو اغی دا پارا زمینہ مساعدہ ندا نو ڈاکٹرین اپنے سیسی ٹیولان دے دا علمام دے تا مجبوزی چی الیکشن کی او پا الیکشن کی دا پا اسمبلی کی ممبران شماری سکے ورسا سرونے سرونے شماری لہذا چھے کمزے کیفیت دا گئی نو آغا زائی کے دا آئیڈیالاجیکل پالیٹکس دا آغی میدان بن شوی التا پاپورل پالیٹکس کی گی منگوں بیا گردو چھے دا اوشیٹ سوک گٹ لیشی صحیح منگوں بیا دے پسے گردو ڈلہ چار طرح زیادہ رہا چھے منگ دا جمعیت دا اٹھنو ورسرہ کچھ دے ممبر شی نماز چاوی دے کی خیر دے میدان پا کی خیر دے چھے مولان سے بال تردین خبر رکھے دے بے تائید کی خودری گی از جماعت التا بے اوبل پابندی لگو لے دا چھے دے جماعت دا پالیسے خلاف اسمبلی کے دن ننشے کو لے کستار کی دے پی ویے کنی پی وہ چھے جماعت کما پالیسی خپلے کن اگر ہو فالو کے او کنی بے اوہ دے ممبرشپ للا سوین دے زکستا ممبرشپ بانے بے استا لیڈر ریفرنس لے گی عزیزانو باہر تقدیر دا خبرے دا دا زان پویو ندی خمونگم چیز باتیان جو او بیا خصوصا یا سبحان اللہ ما مولا سے تم ہوئے تاز تم ہوئے میں دی جماعت کی دن خود جمہوریت نظام خلاص گئی باہر والا بانے خود من سے وست نیشتا اور جماعت دن اگے بانے خون وست کا نہ دے صحیح نزل تتا سو کئی معذرت سرا زکر خود نزل تیم نا نزل تتا سو کینے کاپائی ڈکی کئی سو کئی کاپائی ڈکی کئی او بیا گاڑی ڈک کے الیکشن لے بوز رہی فلانے سڑے امیر سیب شا اور فلانے سڑے سیکرٹری سیب شا اور فلانے سڑے اگر کامیاب شا اس دا مولا چھے دے الیکشن پا والے یو بل سر دو مولیانو کم اختلاف پیدا شی نو یا سبحان اللہ مولا خوری بیا پا گنگا لام بھئی دے دی روغا چا تکی گی ما سوز آیا ہوئے ما دا وصل خو خیر والا جملہ دا قرآن دا دا عوامو دا پارا دا اچھا دا پارا دا منگا چھے کلا عوامو دا روغا کو او اگئی تاو چھے وصل خو خیر اللہ تعالی وی صلح کے دیر لوی خیر دے نا اگا غریبانان اگوی بس استاز منگا خپل مڑی ماف کرد اگئی کوئی نگو چی منگا اللہ دا پارا خپل مڑی ماف کرد زکا چی خدای وی چی وصل خو خیر خوک مولاتا وی چی وصل خو خیر اگوی دا ایسا دا وامو دا پارا دا ما دا پارا روان دے نیده چی و احضرت الانفس الشح ما نبا دا خیر تا قضا نکے معذرت سرا یعنی تا ما تا اولی صلح خبر کے زخبا دا جنگ رسوم دا با دائمی با دیوی پرپیچوال بای نو لگ دا خدای خاطر رو کئی نم تا خلق گوری مولانو تا خلق گوری تا سوار سے چیئی دا خلق و مقتدائی نو دا خلق زمون نو سنا تیجا خلی صحیح اس دغه اصلاح خو زمون کی چلو الیکشن و شپلانے پاس اس دس رب کار کرو نا کار چا تو زب اخپیر آکا گم زب اخپیر حالانکہ امیر شیعی سید عطا اللہ شاہ بخاری او مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمهم اللہ د دوالو په یو خبره کې ډیر شدید اختلاف او د مجلس احرار اسلام په اجلاس کې حضرت امیر شریعت په خپل موقف دلائل وی قاضی احسان سے په خپل موقف دلائل وی چې کله اغل توم رائے واغستې شو نو زیات او آرا او تایید د قاضی احسان احمد شجاع آبادی وکړه شپېله بیا جلسه د مجلس احرار چې اوس پالیسی به اناونس کیږي اور چونکہ حضرت امیر شریعت امیرو نو دا غز مداری و چی پالیسی اناؤنس کی زکا چی فرمان برازی دا بادشاہ طرف نا نو حکم بمن چا طرف ترازی دا امیر طرف نا چا طرف نا امیر تا من خو امیر نوم دا تقاضا کو چی کزا من دا مزاج مطابق خبر اکنا دا ٹک دا او کزا من دا مزاج مطابق نی نا امیر خپل لارز من خپل لارز لکم دینو کم ولی دین چی تا پا خپل لارزی و من پا خپل لارز حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اگر پا آغا مسئلہ چھے دا اگر پا اجلاس کے اگر سر اختلاف ہو پا اگر بانے دونے میں گھنٹے بیانو کو قاضی احسان سے وہی چھے زما دا اگر بیان سر دا یقین پیدا چھے زما دا خبر سیدہ اچارے تفوز کہ حضرت تو خوئی مخالف فیلتے اجلاس کے مخالفت کیلے بلا دلائل وی وی چھے جماعت کل توسیقو کو نو زما د ایمان تقاضا دا چې اوس به دغه پالیسی سپورټ کوم نو آیا زمون د ایمان هم دغه تقاضا ده باید چې لږ ځان دې سکیل ته وړاندې کړو باید چې لږ ځان دې تلې ته وړاندې کړو عزیزانو عرض مې تا زما په خبرو خفه خو نه یې او که خفه یې زاسې هم دلته نه پاتې کېږم زه غزم بیا نه صحیح نو که خفه یې که خوشحاله یې او د میلمه خبره که چا باندې ښه لګې که بده لګې یا اورې دي دا پښتنو وطن دا وځي خو پاخه پښتانه دي نو دای خو کمل مور ته کنزلو شي دی ورته غلې کړي چې بای مل مده نو عزیزانو بار تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې سو آیتونه مې ستاسو وړاندې ویلې دي دا مدرسه ده، مدرسه ده دین او د علم مرکز ده. او عدنان صاحب راتوي چې موږ ورسره د بنات شوبام دا سایډ باندې جوړ کړی ده. الله تعالی دې دې مدرسې ته نور مدارس ته دین دوګنی او رات چوګنی ترقه ورکی. موږ زور سره وای بوټو سه خپل دور کې چې کله هغه وزیر اعظم نو جلوس کمیشنر او د مدرسو نه دا حکومت د ګمراهۍ خلاف جلوس ته تنده وځي. موږ زور سره نو که جمعیت نور والکرام اگر تیا کوي که نه کوي دا طالبان خو به سر تار نه لري. بس دوی ته قاري رفیق شاه صاحب حکم راشي ته وایي نعره تکبیر ځئ چې زه فردوس ته ځان رسوئ. نازیزانو دې وجې نه ایوب خان صاحب هغه چې استعفا ورکړه نو اخبار والو تپوس کوي جنرل صاحب آپ تو بڑے مضبوط دل گردے کے مالک ہیں، آپ کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں، آپ فیلڈ مارشل ہیں، اتنی جلدی آپ ہار مان گئے. ایوب خان ڈیر خیال سڑے ہو اگر تو انگریز ایک بہت بڑی قوت تھی، ایک دارالعلوم دیوبند نے اس کا بوریا بستر گول کر دیا. وہ میری بدقسمتی یہ کہ راولپنڈی کے گلی کوچوں میں دیوبند ہی دیوبند ہے. اس گلی میں مدرسے میں ایک دیوبند ہے، دوسری مسجد میں چلے جائیں پہ ایک دوسرا دیوبند ہے، تیسرے مسجد میں چلے جائیں وہاں پہ تیسرا دیوبند ہے. نازیزان و عرض میں کوستاس خدمت کے چوس دا مدارس داد دین قلاگانی دی خوبایت چھے پدے مدارس کرے تعلیم نزیاد تربیت تاہمیت ورکویشی. تربیت بنیادی شے دے زکر تربیت نہیں دا تورا ورکول دا سی لکر حضن لچے ٹوپک ورکے سابا دا واخلا اور حضن لچے ٹوپک ورکے آخو لگیارے بیلوٹل پہ کئی زکر تربیت دی نہیں کرے نو گریجویٹ تا یونیورسٹی دا بم یو فتنه ای او گریجویٹ دا مدرسی دا بم یو فتنه ای. نو باید چه تربیت تا او تاسو گوره زمون دا پارا خود دین احساس ده او ما چه لکه سنگه لکه رکو چه پا دین که تقدم ہی کمال ده، سائنس که تجدد کمال ده، پا دین که تقدم کمال ده. دا زمون پا متقدمینو که یو عالم تیر ده علامہ ابن فرحون دیر عجیب کتاب لکل ہے تبصرۃ الحکام او یو بل عالم تیر دے چھے مورت دے عمرانیات و امام وائیو دا غنم دے علام ابو الحسن الحبیب الماوردی البصری رحمت اللہ علی او یو دیر معرکت الانا کتاب لکل دے دے دنیا پر سور جبو کی اگر ٹرانسلیٹ شیر دے دے کتاب لنے دے الاحکام السلطانیہ الاحکام السلطانیہ ان ادور وی کین سے سٹیٹ اینڈ گورنمنٹ لاز اینڈ رولز چھے سٹیٹ بسنگ تشکیل کے ریاست او حکومت بسنگ تشکیل کے پاوی کے غیو باب لکلے باب الوزارہ سوچے باب الوزارہ میں ازل ذکر کو میں دا لفظ وزیر سوچے لفظ وزیر دا وزر نہ دے سمجھے دا وزر نہ واو قرآن کے پانزا اللہ بدل کرے ازر استعمال کرے چو وجعل لی حارون اخی اشدد بھی ازری اصل کی نمی گو اصل ہو وزری چھے اصل لدی ازر وہ تا صرف پھر تا صرف ہو سردو کیو آئی صرف ہو سکیو آئی تیز ہوئے گا نا اور نہ خوبہ سکیو آئی غم پور دو کیو اللہ تعالیٰ دے رحمو کی نا بطی تفاوت راز کجا استابا کجا استاسو مفتی رشید احمد سے اخبر شہری نے بھی مستاف بسر با سے تیرے دل صحیح اندر نہ ہوتا اگر سے بسر تیرے دل زکا چا عیوبی عمق ختم شو. عزیزانو نو عرض میں کو استاس خدمت کی چا ما وہ وزیر دا یا دا وزر نو دے یا پاکستان کے لئے وزر نو دے صحیح معذرت سر آصف اقبال سے بتا چکہ دونی وزیرو ہاں امیدہ دے نہیں آدھوں ما مقصد آنگا خلق دے چھے داغوی وزارت صرف داغوی دے پارا دے وزر یو مجبور دا داغوی پا گناہ کے زیادے کی گی داغوی جرائم ورسر زیادے گی داخرت دے پارا یو گندہ پند داغوی پا سربان تلے شی بار تقدیر باب الوزارہ وزر تائید دے سچے دے تائید ملاتر دے دو وزیر مانا دارا چھے دا خلیفہ ملاتر بکی اس ملاتر دا پارا علامہ ابو الحسن ہوئی پیمزو وزارتون دا آغا دور پا تقاضا بانے اہم او اغوی پوئی کے رٹون نا اہم وزارت تے تعلیم والا وزارت اچھے کل آغا دا تعلیم وزارت بانے خبر کئی نا وزارت تعلیم نہ ذکر کئی بلکہ وزارت تربیت و تعلیم سوئے ورطا وزارت تربیت و تعلیم تاسو هم نوې چې وزارت تعلیم او تربیه ځکه سره د مولا کې د مولا به تربیت څه کیږي ا خبره د وګړو کیږي تربیت خو کیږي چې خبره د وګړو کیږي نو چې سره له به مولا کې ورته اوستا تربیت کوم دی هغه تربیت څه کیږي هغه د تربیت به روان دي کې مولا کې به رسته دغه یو شی ما مرګرو ته وي مختلف مدارس ته بیان لرم البته دغه یو وی ته وکړه چې د دې خبره د ورور په حساب باندې تاسو نه تقاضا را چې یو خدا چې تربیت ته زیات توجه ورکړي او دویمه دا چې قران او سیرت النبی دا د نصاب اهمه او وافره سره ګرځوي ځکه بنیاد د دین خدای له دوه شیونه دي یو قران دی بل سیرت د رسول پاک دی صلی الله علیه وسلم محترم ورونو دا مدرسه دینی مرکز دی الله دې مرکز ساتي ټول امین وایي دا دینی مراکز دی الله خاد او آباد ساتي او چې تاسو ته بل خبر وکم هغه دا چې له دې مدارسو خلاف ما وي ما بوتو سب هغه وخوی چې دا مدارس ټول په قومي ملکیت کې اخلم ځکه دا لویه فتنه ده دا لویه فتنه ده اپوزیشن لیډر دی مفتی محمود او هغه چې یو دعوت ورکړي ټولې مدرسې راوځي موږ څه چنده دا اوس څنګه دا خلک څنګه خبر وکړو دا مدرسې قومي ملکیت دا یو دوه ویران اوس دې بار پاتې اوس ته موږ کوي رښتیا خبره کوله دا غي ورته دا چې واغله په قومي ملکیت کې نو دا به چلې څنګه موږ خو سکول نه جوړو ستاسو کلی کې سرکاري سکول سهل دی وای اصل اقبال سے وزیر پاتے ہیں تیرے پتے ہیں سرکاری کلو سال دے سب پکشتا ایچھے دے استادان اخپل زامن کم دے سبا کوئی پب میں سکولو پرائیویٹ سکولو لکھے زکاہ دے بدل انتا غمون سخونا دا حکومت سپاریسی جتا ہے تعلیم پاوالا بان ایچھے تعلیم پاوالا بان نے لو استاد نبی سکولو لکھو پالیسی جتا ہے گورنمنٹ پر سکول کی دے استاد سکول سائی نشتا مجھے تے ٹیبل نشتا تخت سیاہ نشتا چاک نشتا بال پوائنٹ نشتا کاغذ نشتا رجسٹر نشتا معشومان و پارا ایون ٹاک بھی سے جگہ بانی کی نہیں اس پدا سے ماحول کے بسی سبق گوئے لشی بس ماحول کے سی سبق گوئے لشی اور دا قوم بس سب گویا بنا و ساخت کی گی اور پرائیویٹ سکولو نا اخو تجارتی داری دی موسلی بس لیکن نگا دا تیر نخو کاروبار سے جگہ تو دا رو نگا وایا کن پبلک سکول سخی اداری او پکی نی خوز خود چی موجودہ ماحول کے زو گورم نخو پرائیویٹ تعلیمی ادارے آن خود تیارت او دو بزنس او مرکز دے عزیزان و عرض میں کو استاس خدمت کی چی سو پور تربیت او تعلیم تا اہمیت نرے ورکڑے سے ترغی پور یو قوم آبادی ہی نا وزارت و تربیت او تعلیم مانا چی تربیت مقدم ساتا پا تعلیم باندے ما مرگر تو تربیت چی دو ان بندوں کو بے انسان شو سوچے شو انسان او دا اسلام او علم او تعلیم دوارا دا او صالح او پاک ظرف والی جدا پکی وروا چے اچھا اگر ظرف تے پاک کرنی نو دا پاک شاہ چے پکی وروا چے اگر من پلیت کی خواہ کم لوگی چے پلیت وی اچھا میخا پکی وروا شن دا پائی وروا سو کم بھی یا ہو پلیت بھئی زکا تا لوگی نگا پاک کرنے اگر بے دا لوگی صفا کا بیا پکی دا پاک شاہ وروا چوا بہتر مرو بار صورت مدارس دینیہ بٹو سے بوئے وہ داخلن پا قومی ملکیت کے دو ویرانو یہ جو اندے ربل مرد ناغی دوار ورتا ہوئے حالانکہ اگر پاٹے بانیانو بٹو سے فراغا بانی عراقینو آغی ورتا ہوئے چلے بے پس ہمو سکولن شو چلو لے ناغی ورتا دا ملیان پس چلے دا مدرسے ملیان پس چلے ناغی ورتا ہوئے آغی لخو چندی راضی خلق والا پیسے ورکائی خلق بوٹو سے بڑھتے خلق کو ملو پیسے رکھیں چلو بے اگر ورتے دارے چندی خبر با اعتماد خبر ہے تو مو گئے چاہ اعتماد مجھتے ہی ٹیکس نہ رکھیں تو آج چندی برا کئی ٹیکس چکم قانون کے لازم دے اگر نہ رکھیں یہ چندی برا با اے خدا والی جی مجھے چندی رکھیں مدہ شد اعتماد بھی عزیزانو او دا صرف جو دا بوٹو سے دورنا دا اگر دا دورنا را پدی خواوالے چھے کم حکمران ناغلے دے اگر کوشش کرے چھے دا مدرسی بس سنگ محدود کرو یا بردوی عمل دخل سنگ محدود کرو یا بردوی بندو سنگ خوبار دور کہ اللہ تعالیٰ افراد پیدا کئی دعا کوئی دا فضل الرحمن تا چھتا سور پسی کنزلیں کوئی خوش مدرسو افت راضی نو دې لکه د سی سای پیرای ویډیو ورته سم خبره درېږي صحیح او بیا دامن چې اواز له دوی باندې مدارس دفاع کوي هغه بیا د مدارس دفاع کوي کله له حدیث او کله برلیانو اول مدرسه مدرسه را چې د چاوي دی لکه د برلیانو او بارزان غلیکم ورپسې نمبر بیا زمون غړي او ګور به نمبر زمون غړي مقصد مې خبره داو چې د غسړي له سپورټ ورکړي دغه تایید کوي سپکی ورپسې نه وایي ما ته یو ځلې دا ولې مولي صاحبان یو د علماء زما اول مخالفت کوي ما دې ستا مخالفت نه کوي ما تا نه مخکې رستو یو دوه بیزې رواني دې بیزې چرته ای بیزې باندې اوسم ما دا پېټې نه مخکې رستو نه کوي ما هر مولي صاحب چې ما نه مخکې رستو دوه بیزې پکار دي دا خو ما هر چا نه مخکې رستو دوه بیزې آواز نه کوي چا نه مخکې دوه بیزې آواز کوي عزیزانو عرض مې خوښ ناز کوي د خدای خاطر وکړي یو خدا حسد له چټي ورکړي حسد له چټي ور دا د حسد دا ګندا سي دي کدا بيماري زړه ولې دي دا دغه زړه کې نه علم په پاتې کیږي نه پکې تقوا پاتې کیږي نه پکې صداقت پاتې کیږي بلکې الله دې معفو کې ایمان پکې نه پاتې کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال عليه الصلاة والسلام چې حسد نه کوي داسې سوځي لکه اور چې خشاک سوځي الله دې مونږ حسد به بچ تاسو آمين وایي لږ سره څه کسان مونږ اخلاص سره دا خبرې کوو مونږ هغه وخت دا سوچ کوو چې دا ډېر د اخلاص کار دی صحیح حالانکه پروپاګنډا راغلی د بی بی له طبقې له طرف نه خو هاتو هات مونږ پروپاګنډا اغوستي په خپله کوو بیا په خپله ورپسې لګیا او د هغه تذلیل کوو د هغه تحقیر کوو عزیزانو بار تقدیر عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې ما سو آیتونه ویلي دي دا آیتونه په حواله سم مختصر خبر تاسو خدمت کې ذکر کوم زه چې حج نه راځم نو حج کې دا د نزلې زکام بیماری دا وایرس خور چاته لګي کوم لګي یو نن ته دا سړی نشي دا وایرس ته لګي او سلور ملیون حاجان سلور ملیون واره ته لګېدلې او که پنځه ملیون دی نو پنځه ملیون واره ته لګېدلې نو هغه لپاره آرام ضروري دی زمون خو روزی مال ته کمی وي ستاسو حاجان صاحبان خو څلوېښت پنځه څلوېښت خلک کوي پکې ټیک شي زه خو یو دولس ورځې یا دیارلس ورځې ټوټل تېروم نو هغه فلو راته هسې دلته راشم نو ملګري لاله دمنه راکوي یوازې پرون نه بله ورځ ما شپږ ګنټې بیان وکړ دوه ګنټې مې تحصیل قرآن کې وکړ دو گھنٹے میں اما اکیڈمی کو بیا دو گھنٹے میں دارالعلوم حقانیہ کے ہو کو بل ورځ میں بیا دو گھنٹے پشیرگڑھ کے ہو کو بیا یو گھنٹے بل وړاندې ځان په پای کې مو نو سینه مې هم خوږیږي خو بار تقدیر حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم صدا علماء و عدنان صاحب راول ایل نما انشاءاللہ ذرا عظم شیخ صاحب سرم علاقات ذکر حضرت مدنی احمد اللہ علی باغب علم خوش چینانو کی یسو کسان پاتی دی یو آل تدیر کی دی مولانا قاضی عبدالسلام صاحب پیر بودا دے یو حضرت شیخ صاحب دے آل تدیر خان کی دو دیر مولانا اللہ الدین صاحب مولانا قاضی عبدالکریم صاحب نور دغا جنریشن لارو دغا جنریشن لار او دا یو جنریشن چی ختمی گی ورسر شقاوت و بدبختہ رازی زکر سورا چی خلق در رسول پاک زمانی تنیز دیوی نسبتاً دم رنی کانوی او بیا علماء حضرات چی سمر سند حالیوی دم رد اللہ تائی دی از دی ورسر شامل بی او رد حکیم ترمیزی یو دی اللہ ولی تیر شویده او دی وی دی شکل ندم رد خیستو چی پلارا با تیرے دو نخوض و سوو طول بورتا قتل بیدھا یا سبحان اللہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دا کوم بنده پیدا کړی دی یو ډیر مالدار خاندان یو ډیر پیغله او خسته جنه هغه ته نه تقاضا وکړه وی کته ما سره یو ظلم لاو شي او حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپ جڑا شو منډه کړو ان لله و ان الیہ راجعون دا استغفر الله ورنی شروع کړ ډیر کال بعد چې دیم بوډاو او هغه جنان بیا بوډا شی هوا هغه یو ظلم له مخه رااله دغه په ځین کې یو خیال لاغه وہ گورہ کا اگر دیر کالا مخ کی میرے دی خبر میں ملے ہوئے نو سلس پیدر شل میں تخو مزہ شئی ہوئے صحیح اس دا خیال زین کے راگے او دا سلی یو غرے ہوئی سو زڑی را ڈک شو لیکن دا معشوم پا جڑاش طول او رضی جڑل ماس خطن او دا کی دو پوری چا اللہ دا دا گناہ دا نکول حسد زما پا زین کی دیش کالا بعد ہوئی راگے تی مانا دا چیزا قبر تنیز دیکھے گی ایمان میں کمزور کی گی حالانکه چې سړی قبر ته نږدې کېږي باید چې ایمان یې مضبوطېږي. د دې په ژړا په ژړا په ژړا عزیزانو د شپې رسول پاک صلی الله علیه وسلم خوب کې وکت. پیغمبر علیه الصلات وسلام ته ویي چې زما خو ایمان کمزوری شو او ورته یې ویلي یو دېرش کاله وړاندې چې جوان وم جوبن کې وم دعا مې ټول بحال و او دغې ښځې ما نه تقاضا وکړه نو ما ته منډه ووهله او زر دې په دامې فریب کې نه ون ختم او یو دېرش کاله بعد چې زه بوډا یم دا هم بوډای ده نو په هغه ګناه نه کولو ما حسرت وکړم دې معنا چې ایمان مې ډېر کمزوری شه. په دې وجه ژاړم حلو څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووی وی ژړا خو دې ښه ده عند الله ته معجور یې په دې ژړا باندې خو یې بنیادي خبره دا نه چې ستا ایمان کمزوری شوی دی. بنیادي خبره دا ده چې دا اوسنی وخت دی د سابقه وخت مقابله کې دېرش کاله زمان وروستو شوی دی. نو وایي چې څومره وخت زمان وروستو کېږي نو فتنه به دومره زیاتېږي چې څومره وخت زمان وروستو کېږي دومره به تاریکۍ راځي. د دې وجه نبی کریم وفرمایل لکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. ناظرانو دا جنریشن د حضرت شیخ دامت برکاتهم الله تعالی د عمر طویل ورکی. عزیزانو دا جنریشن تقریبا ختمی دن کے دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے نیکان با یو پا یو دنیا نے رخصتی گی رست با بس پاتی کی گی یا با بسکوری پاتی کی گی بسر پاتی کی گی تو رسی پاتی کی گی بسکوری پا نما دا حدیث بیان کر نیو مرگر گا تبیوی جی دا خدا وی دا خدا چی بسکوری پاتی کی ناولی یہ د ټول خلکو مې دې کمزوري ډاکټر ورته وایي د بسکو ډوډۍ وخوري مې بس ایمانی مې بهم کمزورې ده ایمانی مې بهم کمزورې ده بسکو دې ته پاتې دي بار ته دیر ستا سولان دي د سورة النساء آیتونه مې ویلې دي. انسان دا د الله تعالی خلیفه دی دا د الله تعالی ایجنټ دی دا د الله تعالی نماینده دی نمائندہ و ایجنٹ دتا کمپنی یو خاص پنفلیٹ یا لیفلیٹ ورکی پاگے کے ورط پالیسیم لکلی انسٹرکشنز یوم ورکڑی او دا نمائندہ و ایجنٹ دے پابند وی دے چی دا انسٹرکشن و فالو کئی دا بو وائلیٹ کئی ندے بانے خپی نکی دی او ککم زیدے پا سیچویشن کی منخلی چی سلار دا وطولی پالیسی لاغو کی گی نا یا خو به دوی کانټیکټ کوي د خپلې کمپنۍ مشر سره چې داسې یو سچویشن دی په دې انداز دا خبره هینډل کړم نو یا خو به هغه اجازت ورکړي او که دغه هم نه وشو او دوی یو حرکت وکړو نو د ده حرکت به لیګل الی چې هغه د کمپنۍ مشر هغه اپروو کړي سبجکټ تو د اپروول آف هز چیف اینډ باس چې د هغه باس او د هغه چیف هغه شی اپروو کړي. اس مونگا دا اللہ تعالیٰ نمائندگان یو نو باید چھے دا خدا انسٹرکشنز تا گورو چھے دا جوان پا مختلف و میدانو کی دا اللہ تعالیٰ احکام و ہدایات سدی دا اغل پیغمبر احکام و ہدایات سدی آغا احکام و ہدایات دا قرآن و سنت یا دا قرآن و سیرت سکر کہ زنا اس تاولان دے پراتری زکر ما ذکر رکو چھے زیادت توجہ دا قرآن لورکول دی و زیادت توجہ سیرت النبی لورکول دی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن او سیرت النبی سره به انسان کیږي قرآن او سیرت النبی سره مسلمان کیږي. محترم ورونو اوس دغه ہدایات دا الله تعالی د قرآن سنت شکل کې مونږ ته رالېږلي دي. مونږ به د قرآن کریم کې یو ځل نه پنځه ځله نه لس ځایه نه شل ځایه هم نه بلا ډېر ځایونه په مختلف فارم و اسلوب کې یا په مختلف سیغو د الله د ذکر اورو الذين يذكرون الله فاذكروني اذكركم يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلى وي ما ډیر یاد کړي نو چې دا ذکر لفظ راشي قران کې یا حدیث کې چې خدای وي چې ما ډیر یاد کړي نو موږ یې نه تثبوت وای یو کله تاسو په دې عربو کې یو طبقه دا هغه نه بدعت وای وای ورته کنه چې اسی ما ورته آلتی او عالم رتی جی دا بدات نه ده تسبیح تاسو ری اور وختي خو دا بدات نه ده. ما ورته ما د بدعات پرت کې خود طول نسخترین دی علماء دا سعودی عرب و حکومت دا سعودی عرب سعیدہ یہ آو سعیدہ مائی دا طول بدعات دنیا کلتا نخوری گی مائی دا طول بدعات چیزا دنیا کے اول تا نخوری گی آلتا سورت اس بیت رتی بازار میں وائی پا کرونوں اربوں پرتی بھی مار تقدیر عرض میں کوئی استاس خدمت کی چھے مونگ ہوگی ندا تثبوت ہوئی چھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الاخرہ یقیناً بغا خبر دا خوائد چوالی قرآن کریم اسلوب تا چھے گورے آلتا معنی داوی چھے بجوان پا کم میدان کیوں یہ اللہ بدل تیاد ساتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس تا ہوئی چھے یا بنی احفظ اللہ تجدہ تجاہک احفظ اللہ یحفظ کا ورطے بچیا اللہ یاد ساتا اغبم تا یاد ساتی اللہ یاد ساتا چی اغبر تا یادی خپل مخی تا بے اولادوی جتا تا مخی تا ولار دے دے گناہ نسلے پتا نہائی کہ بچ پسی پاتی کی چی خدای ورطا مخی تا ولاری ولقد حمد بھی وحمد بھی لولا ارآ برحان ربی مفسرین فرمائی پر یہ تفسیر چی برحان ربی داؤ چھے دی یوسف پا قلب و دماغ کی دا اللہ یاد دورا تر تازو چھے دی خودت مطالبو کر اللہ ازان تمخی توکا دیو دیو غلط والار دے وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا عَرَّ لُكَ كَلَ خُدَائِ اسْتَا پا قلب و دماغ کی تر تازو تب تن تنہائے اے دا آغی اللہ دا آغی یاد دا وجہ تب گناہ پا تنہائے کیوں نکے اور اللہ تعالیٰ فرمائی چھے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اس منگا دو رگانا چوی یا دو کسان چم چم پئی ناروا نکو دا معاشرتی بندن دے ایتا منگا سوشل بانڈ سوو برتا سے سوشل بانڈ چھے دا تا معاشری کنٹرول کرے دا ناروا نکے تی دا دو کسان پنا گئے تو بیا دی گناہ سر سکے سوشل بانڈ دا ایمان ندے ہاں البتین میں تقوی اللہ تجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دام دے تقوی او شعبہ دے اجتا تر گناہ موقع نہ ملاوی اس نے ملاوی دے رکھا خبر دے چھ نہ ملاوی گی او من پختو کیوں گو چھ توبہ دو بدو توبہ دو بدو خود چھ چرتا سوکنی ہو بیا حملہ پو بدو صحیح نازیزان و عرض میں کو استاس خدمت کی چھ اس کل ایک سوکنی نوانے اور رکاوٹ ایک سوکنی او آغل تا تو زانتا اللہ حاضر ناظر گنی چھ او ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ تو سڑے را گئے ورطوی جی ماں تا خصدہ سے وظیفہ رہا کا چی گناہوں نہ بچم زو شراب زسکم غلا زکوم کپ قتل میں یس برشی اغا زکوم ہر ناروا کوم سو وظیفہ جی رہا کا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ورطوی وہ بچے کہو گناہ گناہ کیس وہ بال نہیں تھا گناہ سغوی دا خو بنی مولا دا چی ماتو گناہ کوا اگو گناہ کی زمین عمر گرے وفات شو شوگر مریضو نا علاج بے ان کو اور بدفالی بے ان کو لا خواگے بے دیر زیاد خلق نمو اور تیرہ زیو حکیم سے تیرے بوزم اگا میں سہر بل میڈی سے وکی دی شوگر دا پارا ماغو اور تور کر خو پریس خو ورطل آزمان خو چی دین بزان بچ کے زان حضرت مفتی محمد فریس سے دامت برکاتم لازندہ واپس تکنو میں مفتی سے وردو مورلو مفسیر چھے پا خکا ویس کور را باندے میں تاس چھے تلی ہوئے مائدے میں جی پی خور کی حکیم تا بوتلے ہو زکا میں رضو تکلیف رس پر رس زیادتی گی آگا تو ہم داغر مزاج پتا ہو چھے دے پریز نہیں کئی علاج مسلسل کئی خوبہ پریزی ہوں برسرا مسلسل کئی پر مستقل بنیادی نہیں کئی ناغا ورطے گئے قاری صاحب نے سو وزن تلے ہو کیوں ورطے جی دا حکیم میں خوش ویدے رسنگ خوش ویدے کو جی مالا دوائی را کرو ویدہ خورا اوے دا خراس کا پا والے رہتا ہوئی دا گلاب جامن و ضربو جیس و بس آغس کا ورسا رہا دا گلاب جامن و ضربو گئے دا پا جوسر کیا جاو ارے دی جیس و بس آغا نیمہ خواہ حاکیم یا ڈاکٹر خواستے جی خواہ گرا بائن بندے چی رہا خواہ گوئی جا رہا ترہ رہا کی نازیزان و عرض میں کوش تاس خدمت کی چھے اس دا اللہ تعالیٰ پا یا رزان دا گناہ نا بند کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى او دا نهی دا بزرگان تاستوئی چه نفی دا وجود دا اصل شی نگواری خو نهی تقاضا دا وجود دا اصل شی کئی چه موقع موجود دا زمینه مساعده ده دغه کار کول شي ولی تی بن شوی ځکه الله دی. ابراهیم ادم رحمت الله علیه ورته وی بچه ګناه کوا سوبال پکې نشته خو په هغه وخت کوا چې د خدای درکړي رزق دی نه خورلې هغه وخت کوا چې د خدای پیدا کړي او بده نسکلي هغه وخت کوا چې د خدای فراهم کړي هوا او اکسیجن دی نه خورلې او هغه ځای کوا چې کوم ځای خدای نه وي هغه وخت داسې نه ګوري دا ټول نه ممکن دي ګناه ولې تل شرم نه راځي چې ډوډۍ د الله خورلې ده او بل د خدای سکلي دي هوا د هغه خوې هغه ولار د ګوري انتا تا ته بیا هم دومره بې شرمه دغه کار کې. عزیزانو قرآن کریم فرمایل چې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. جنت ته به دغه خلک ځي چې چا ځان کنټرول کړه نفس کنټرول کړه د معاشرې د وجې نه نفس کنټرول کړه د قانون د وجې نه نفس کنټرول کړه د الله د یره د وجې او دې وجې نه شریعت اسلامی دے دا اعمال و نزیاد پا اخلاق و حریص تے اعمال و نزیاد پا اخلاق و حریص تے ذکا اخلاق فرستا شخصیت جوڑے گی نمبر ون. نمبر دویم اخلاق و سرا تاکہ سیلف ججمنٹ رازی زان پا خپل جج کول چرا کار ما خوک که بد موک دا کولم پا کار نی کدانی کول پا کار اخلاق و سرا سیلف اکاونٹیبلٹی رازی کتا یو کار وکړه او هغه ناکار ای تخپل ځان سره احتساب پخپل کې دلته خو بنیب تا یارب ته ور دی بنیب تا یارب ته چلک شاله او بل عذاب دی صحیح په دې نو اول اخبار کې یو ځل آصف ته معلوم دی یو سیل دی هغه ته وایي انټی کرپشن سیل انټی کرپشن سیل د دې یو منسٹر صاحب یو کال ما سره په حج کې میلاو شو نو دا سره روانو او منسٹر صاحب په حواله باندې هم دیر عجیبه کسی مشوره وی وی قاضی صاحب سلام علیکم ما قاضی مزاج مزاحی غونډه غیر سره فرنګ کومو و علیکم سلام منسٹر اف کرپشن هغه از انټی کرپشن ممار ته انټی منصف شوه دی. عزیزانو نو عرض می کوش تاسو خدمت کې چې اوس نوابت کې یو لیټر شایع شو چې انټی کرپشن سیل والا تا یو سړی لاړو د وعدې خلاف ورته شکایت کو وی زما میټر وی اس دیو صاحب رانه شپږ زر روپۍ غواړي هغه زما نه شپږ زر روپۍ ډېر سي ما میټر دی اس دیو صاحب رانه شپږ زر روپۍ غواړي مې زه به دا نوټونه مارکم او تاسو دا اس دیو صاحب گرفتار کړئ. تاسو دا اس دیو صاحب هغه ورته بالکل دا خبره نه ده گرفتار کو خو شپږ زر روپۍ هغه لمه ورکوه شپږ زر مه ورکوه وې درې زره مارکړي هغه له ورکه درې زره مې راکوه هغه خط لیکلو او د کرپشن خلاف خو انټی کرپشن ترانه مور دیم بتو خلاف چاته لاړ شم د مور ته درې محکمو په کار د انټی کرپشن او بیا دای خلاف یو بل محکمو په کار د انټی کرپشن نو دا بر تسلسل یو لانجه شو الله تعالی نه زیاتی د جسم را زیاتی کی تمره په سره زیات راځي او علامه دی راځي به خبره کوي چې فطرت ماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف صحیح نو زه خو چې ګورم ملت په حیثیت مجبوري موجب شوی دی هر یو سړی په جنګ کې اختر دی سم ایکسټینټ او ټو اګریټ ون تر کافی نه ده پورې هر یو سړی په یو جنګ کې اختر دی دا خو د ملت اجتماعي جرم دی د ملت اجتماعي جرائم الله تعالی معاف کوي نه. فطرت افرار سے اغماز تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. نو محترم ورونو عرض میں کو استاذ خدمت کی چ آیتونه چې مې کوم ستاسو خدمت کې لوستل دي د قران کریم هر یو آیت د لایحه ده د قران کریم هر یو آیت دا د باری کلام دی چې د هر زمانه سره من وهن منطبق دی او د قران کریم هر یو آیت د محمد رسول الله معجزه ده صلی الله علیه وسلم. الله تعالی فرمایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها خدای تاسو ته دا حکم کوي چې امانتونه دې مستحقینو ته ورکړي ادا کړي ان تؤدوا الامانات الی اهلها اوس تؤدو کې او تردو کې یو بنیادی فرق دی دا ادا معنا والا چې تاسو سره امانت چا په کوم شی په شکل یې خوللې هم په هغه شی په شکل هغه متعین شی ورته واپس کړي الا بدا امانت ګڼل شي الا بدا امانت ګڼ حالانکه دا دراهم او دنانیر په پیسو روپو دا بلز دا نوټونه دا نوټونه قبیلې د متعینات څخه نه دي په باب د عقودو کې تا چې هم دا تسبیح واغستې د پنځو روپو یو نوټ دې ورته وښو چې دا تسبیح د پنځو روپو په دې نوټ راکې د هغې نمبر دې ورته وموې او هغه تا سره اګري شو تا هغه نوټ جیب کې واچو بل نوټ ترې پنځو راوویستو هغې سړي ته اعتراض حق نشته چې هغه الله که خو ویلي ور دواړه برابر ده دا په اشاره هم نه متعین کېږي خو په باب د اماناتو کې دا متعین دي چې کوم نوټ در سره چا امانتي خو دې هغه هم هغه چند کاغذ کې بند کړه چې لس کاله بعد هغه تا نه مطالبه وکړي چې هم هغه شی دې ورکړي خو که دې میز میز کې چېرته کرنسي بدلېږي نو بدل یې کړه خدای خوړ کړه کاغذ پرې جوړ نه کې والا پریمیم بند کې چېرته ګورمنټ اعلان وکړو چې کرنسي بدلېږي نو بیا ګوره زر سوه 31 اکتوبر د 1500 اخري تاریخ وکړو څنګه شو بدل شو که بدل نه شو سید مولوی صاحب ما د 1500 نوټ لیدلی نه بدلون نه څه خبره چې دا بدل شو که بدل نه شو 1500 ما سره شته نه بار تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت دا اهل ته او مستحق ته واپس کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها مستلزم د دې معنی له چې امانت کې د خیانت ادنا تصور هم نه وکي نو کنه دې آیت مفهوم جنرالایز کو نو په جنرالایز کولو باندې به حاصل دا شي چې ستا دا بدن فرام هیډ ټو ټو د سر نه والی تر دې پنج پورې دا ټول بدن دې د الله تعالی امانت دی نو دې چې موږ دې کوم خیانت وکي دا چرته په غلط ځای کې صرف نه کې د دې غلط استعمال نه کې او دی وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلمه د کل ویل چې کلکم راع و کلکم مسئول نو د چا په دایره احتیاج کې به څوک وي ښځه به وي بچي به وي خو یو سړی به وي چې هغه یو سړی لا سیما ولا افضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه ما كفى وشفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد وعن الحارث الأعور قال مررت بأناس في المسجد يخوضون في الأحاديث فأتيت عليا فأخبرته فقال أوقد فعلوا قلت نعم قال أما أني فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلنا فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو فصل وليس بالهزل وهو الذكر الحكيم وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه وهو الذي إذا سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن أخذ به نجا ومن حكم به عدل ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم رواه أحمد والدارمي وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، معززین او عمائدین دا علاقے، دا جماعت مشران، محترم و طالب علمان ورونو او ډیر محترم مسلمانانو، ډیر مودولان دي تاسو دغه دینی مرکز دیتا حاضر شوم. هغه وخت د جمعیت طلباء اسلام ذمہ داری دا زما پو گو او ما دی خپل مرگری تا پلارا ذکر کو چی دا علاقه مکمل طور بدل شوی دا نکم ایزا چی کل دغل تا دا بس نکوس شم نو بیا دی کلی تا و مدرسی تا دا ٹرکٹر ٹرالای کرالم. خود ما پا خیال آغا حالت دیر خو ذکر نن چې د کم کیفیت نه دو چارو نو ما دی مرګری ته وی چې پیدل روان شوی د جمعیت د سیکریټ نه تر اوسه رسیدلی وو. ما بیګام مولوی سعید صاحب ته تلیفون باندې ووی چې ته به یو پیشګي معذرت بزرګانو ته او دې زما رونو ته پیش کړي، ځکه ما دې خبرونو کې دوی ووی چې تر نه نیمو بجو په دې موټر وی باندې بدوند وی او فاګی بای. نو ما درته ووی مونږ به لږ رڼا کې را روان شو، نو د نیمې ګنټې رعایت مې ترې واغوسته چې زه به دې سیکریټ ته انشاءالله لس نیمې بجې ورسم. اگر چې دوند او فاګی وه خو بیا هم باچا صاحب همت وکړ، نو پوره په لس نیمې بجې باندې دغه سیکریټ ته ورسېدو. زما د کلي نه دغې پورې دا وخت خو صرف یو ګنټه و، خو د هغه ځای نه دې ځای پورې په حکم دوه ګنټې و. بهر صورت الله تعالی په خیر و عافیت را ورسولو او تاسو سره د ملاقات دا سعادت را ته نصیب شه. تیر کال هم د حضرت شیخ الحدیث صاحب حکم راغلی و، خو د پری اپوائنټمنټس د وجې ما څه وخت ونه ایستلی شو. اگر چې سخت کال د بیمارۍ حالت کې راغلی وم خو ځان مې باوند ګڼه چې په یو صورت یا په دویم صورت د حضرت شیخ الحدیث صاحب حکم او زمون د ډېر محترم رور عدنان صاحب تقاضا او مولوی سعید خود مولوی سعید. عزیزانو ما ته وویل شو چه دلتا دا قرآن کریم ختمون مو کردی دی، نم پا دغا اساس ما دا قرآن کریم یو دو آیتون او دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دا روایت کرد. دغا آیتون دا قرآن کریم ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. بروز اولنا بقران كريم په دشمنه خلق مختلف قسم حربي او سازشونه دا کړي دي په طول د تاریخ کې، خو دغه قرآن په حیث د کلام د الله اگر چې تاسو به د عقایدو کتاب کې د نفسي او د لفظي فرق کړئ، خو د دغې لفظي ډېر کلک تړون د نفسي سره. په دې وجه نه حنابلو اغی دا لفظی قرآن ام قدیم گنو بلکہ اغا رحل چی کم کی قرآن پروتو اغیت ام قدیم وی اغا دوات و قلم چی کم بانی نکلش اغیت ام قدیم وی خب ہر صورت دا دغی لفظی کلام دا اغا قدیم کلام سر یو دیر کلک ترون و تعلق دے او اغا نفسی کلام صفت دباری دے لکه سنگ چی دا اللہ پا ذات کی تغیر نرازی دا دا صفاتم ناقابل تغیر دی لکه تغیر پا حدوث دال دے نو نخو باری حادث دے او نی صفات حادث دی لہذا ما مرگر تووی ما چی کئی دنیا سمر سازش باید چیو کی خو قرآن کریم کی بدلون امکان نشتا ذکر چه صفت ده باری تا سنگ متغیر کوله یا مغیر کوله شی او بیا ورطرا اللہ تعالی زمانت ورکو انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون او تاسو کدی یو آیت بانی لگ غورو کزم ورنو انا ده حرف تحقیق ده ورطرا ضمیر ده متکلم مال غیر ده نحنو دا دے ضمیر منفصل بیا راوڑل دا صرف تاکید دا ضمیر نہ دے دا تاکید دا دے دا معنویت ہم دے نزلنا یو وار بیا ضمیر دا متکلم راڑو نمبر دریم وَإِنَّا بیا حرف تحقیق راوڑو او ورسرے ضمیر بیا معات کو سلورم و پنزم لہو تقدیم دا خبر پا مبتدا باندے تاسویلش دا تخصیص فائدہ کئی یا حصر فائدہ کئی لحافظون لام پا حافظون باندے نو وہ تاکید اللہ تعالیٰ پا دے دا دا قرآن کریم اعجاز دے پا دے یو آیت کی وہ تاکید دا دے خبر دلیل دے چٹول دنیا دا دا قرآن کریم دا یو کاما دا یو کولن دا یو سیمی کولن دا یو رمز دا یو اشارت دا یو وقف دا غی پا بدلون هم متفق شی دا دوی پا قدرت کی دا شے نشتا چی دا شے بدل کی او کم حدیث چی ما روایت کرے دے اغی کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَى دا قرآن آغا کتاب او آغا کلام دے جی دا خلق و هوا خواہشات او دیزائرز اینڈ ویمز ہر سچی وین وی دے خود خلق و خواہشات they have nothing to do with the attribute of اللہ سبحانہ وتعالی دا خدای کلام سرا نو دا یو دا درو مقامات دا چی پولارا پکیو بس کل مکروح نی نازیزانو معارض دا کو زکر دا لگ دیر عملی سڑے نیم خبر دیر کوم عمل را ندیر نکی گی حضرت مفتی صاحب تا میں ماتا بیاتو که خود مارا وظیفی مرا کوا ذکر چی میں مانا وظیفی نکی گی ما دا سے پشانٹ کٹ خدای طرف تورا سوا عزیزانو او دا زمان دا جماعت مشاران دلتا مخامخ ناس تی عزیزانو دا عملی خلق دے ما جمع کیم غالبان ہوئی یا آغل تا دے مولانا فضل علی سے پا اجتماع کی میں ہوئی مای چی دا جماعت کار دنیا کی خور ولی شو نخو ریستر شتا دا اکثر پا کاغذ آنمونه اولی کنی بیا جماعت کی پریدی خود دوی حافظه دور قوی دا چی سرے باتی بیا خدا اخلاس ای نازیدانو اس مای دا دوی ریستر نیشتا دا دوی باقاعده دا سی ارگنیزیشن نیشتا چی دا امیر سیب دے و دا جنرل سیکٹری سیب دے و دا نائب امیر اول دے و دا دویم دے و دا شپارسن دے او دا خزانچی دے او دا اس چنده دا او دا فارمونه دا کلی خو چونکه دا نبی کار دا نبی پا طریقه بانه کئی لہذا اللہ تعالیٰ پا که خیر و برکت چونه دے محترم انو تاسم ترسو پوری چه دا پیغمبر سنت علیہ السلام و دا پیغمبر تا ایکو سر منسلے کے سمرا چه متلون کلکوی دمرا بدینی کامیابی زیادہ رازی او تاسو دا مدرس تاسو دے کلی علاقی دیر خلق دے خماوے بازے مدارس و فیس شروع کرے دے نمائی دا فیس دا مدارس عربیہ و دا مزاج خلاف دے زکر دا مدارس عربیہ د الله د پاره د قوم بچو ته دین ور کول نوم دی. مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت الله علیه چې کله مدرسه شروع کوله دغه شی مد نظرو، خو مای چونکې مونږ اوس مادی دور کې اوسیږو، مادی دور په ټولو خلکو اثر اچولی دی. مولا بجلیګر صاحب یو ځل بیان کې وی ما په جهاد تقریر کله د افغانستان جهاد کې روانو، نو یو کاکا راته بیان نه بعد راغی و موري صاحب ډېر ښه تقریر دی وکړو، ته چېرته جهاد ته تللی؟ نو هغه ګویا غالبا چې زما د بیان نه متاثر و چې دی خو داسې خبرې کوي لکه چې جهاد یې نه صرف مشاهده کړی بلکې تجربه کړی. یعنی د ده مسله د علم الیقین او د عین الیقین نه د حق الیقین ده. مهمان یې تپوس وکړ چې ته چېرته جهاد ته تللی؟ نو زما ذهن کې دا رالل چې دا بابا لکه چې ما ذلیلتول غواړي، چې دا تپوس رانه کوي چې په جهاد خبرې ډېرې کې په خپله کله نه تللی. مې ما ورته کاکا ته تللی؟ نو هغه راته وی نه زه خو نه یم تللی. نو ما ورته تا د بغیرته قوم ملا چېرته غیرتي کتلی؟ محترم ورونو، نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې قرآن کریم دا د الله تعالی صفت دی، ناقابل تغیر دی. لیکن تغیرات نه راځي. قرآن کې تغیر او د قرآن تغیر کول د دې امکان نشته، او چې د کوم شی امکان نه وي هغه واقع کی قطعا نه. دنیا به لګیا وي، بې فکره اوسېږئ. وهو الذی لا تزیغ به الاهواء، خواهشات د قرآن کریم د تغیر سره د دې هیڅ تعلق نشته، د دې مغیر کولو سره د دې هیڅ تعلق نشته. نو محترم ورونو، عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز، چې دا قران کریم دا کتاب دی او عزیز دی. او عزیز تاسو ته معلوم دی د عزت نه دی، عزت ریسپیکټ ته وایي، عزت ډیګنیټي او عظمت ته وایي، عزت قوت او غلبې ته وایي. نو عزیز الذي لا يغلبه احد ولا يعجزه احد، چې عزیز داسې شی دی چې نه یې څوک ډیفیټ کولی شي او نه پرې څوک غالب راتلی شي. نو اوس پته ولګېده چې قرآن کریم نه څوک ډیفیټ کولی شي او نه پرې غالب راتلی شي. د دې په یو نقطه د چا د غالب راتلو امکان انا لله و انا د انډیا کې قرآن کریم ډېر په ښه پرنټ باندې تباه شوی، او زموږ سمرګرو د هغې یو ډېره بیګ کوانټیټي یعنی په ډېر تعداد کې هلته راوغوستل. نو اتفاقا ما هغه قرآن وکته، نو هغې کې یو ځای کلمه د علیه دا پکې مسنګ وه. نو هغه مسنګ کلمه امو نوکته چې دا قرآن کریم کې یو کلمه نشته، علیه پکې نشته. هغې کمپنۍ والا علیه علیحده پرنټ کې وی دا به دغه ځای په ګلو ولګو، نو مونږ دا به نن په ګلو لګي، نو سبا به چا په نوکوالی بیا به تلر کړي صحیح. مونږ کال بعد د دې کلمې د علیه نه مونږ محروم شو. لهذا علماء هغوی په بل اتفاق هغوی هغه قرآن ناقابل قبول وګڼه چې دا قرآن قابل قبول نه دی، دا د قرآن کریم اعجاز دی. حالانکه یو کلمه د علیه چې په یو صورت یا په دیګر د هغې هغه اسلام کول غوښتل، مونږ وی دا ناقابل قبول دی. او همدغه وجه ده چې حضرت الامام رحمت الله علیه د قرآن کریم ترجمه بله ژبه کې بغیر د عربي ټیکسټ نه امام صاحب ناجایز ګڼي. هغه وی وجه دا ده چې د یهودو نه تورات رک شو او د عیسایانو نه انجیل رک شو، د تراجمو د وجه چې هغه ټول اعتماد او ډیپینډ وکړ په تراجمو. لہذا چې کله اکچوئل ټیکسټ او ورژن موجود نه وي، نو ترجمه والا خو څومره لیکلی شي دا د قرآن کریم د آیت ترجمه ده. نو په لس کاله کې دننه به دغه قرآن نه یو بل بچاره ځانه جوړ کړی. امام صاحب رحمت الله علیه ډېر دورس سړی و. د امام صاحب رحمت الله علیه دغه سایټډنس دا ډېر فار سایټډ و. مستبصر چې څه ته وایي، الله تعالی قرآن کریم کې هم د اقوام سابقه په حواله باندې دا ذکر کړی، چونکه مادي دنیا کې هغه ډېر فار سایټډ و. د سلو سلو کالو منصبې بلکې سلو پرېږده، د دې قوم سمود کنډرات کو موکتل، نو عقل به د حق حیران شي. د مصر کې که پیرامډ ته لاړې نو عقل به د حق حیران شي چې خدایه دا بناعات دا د انسانانو دی او که دا جناتو او دیوانو کړي دي یا دا کومه ټیکنالوژي چې د هغې په اساس هغوی دا آبادی کړي دي دا انسانانو کړي دي او که جناتو کړي دي. قرآن کریم هغوی ته ووی وکانو مستبصرین چې دا ډیر فار سایټډ خلک و خو د دوی فار سایټډنس دا په فزیکل ورلډ کې و میټافزیکل کې نو طبیعیاتو کې و ماوراء طبیعیات کې نو لهذا دې شی هغوی بچ نه کړل ما اغنا عنه ماله وما کسب نه د هغوی عمل د هغوی مدافع شه نه د هغوی مال د هغوی دفاع وکړی شوه. نو عزیزانو عرض مې کړو استاذ خدمت کې چې الله تعالی فرمایي وانه لکتاب عزیز سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ته اهل انطاکیه رالل وی دې قرآن کریم کې زمونږ واقعه ذکر ده چې د الله دوه برگزیده بندگان سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام او سیدنا خضر علیه الصلاة والسلام وی دغه دواړه دا دې کلي ته رالل حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابو ان یضیفوهما. یو مفسر پکې ډېره ښه نکته لیکلې ده چې اتیا اهل قریه استطعما اهلها. اوس دا اهل بیا معاد ذکر کول حالانکه شایع مستعمل قاعده د لغت عربی یا د زبان عربی دا ده چې شی اول په اسم ظاهر ذکر شي نو معاد کوي یې په ضمیر باندې. نو پکار ده چې الله ویلې وی چې اتیا علی اهل قریه استطعماهم خو یې فرمایل استطعما اهلها. نو هغه وایي چې په دې کې باریکه نکته دا ده چې دوی یو یو کور ته لاړل او دروازې وټبوله چې مونږ میلمانه یو مونږ له میلمستیا راکوي. دا یې نه وي چې مونږ مسافر یو مونږ له صدقه راکوي ځکه پیغمبر صدقات نه خوري. نو دوی وویل فابو ان یضیفوهما هغوی د صرف خوراک نه انکار نه کړی هغوی د مهماندارۍ نه انکار وکړو چې نه جان نه پہچان مې تیرا مهمان کله صدقې خبره کې خو در به کم نهله او که نه بعض اوقات خلک زکات خو په ښه رغبت باندې ورکوي خو که اضافي ته څه شی وغواړئ بیا پنځو روپو ورکولو ته تیار دی. عزیزانو اوس دغه اهل انطاکیه دا د حضرت عمر دوره خلافت کې هغه ته رالل وی ته به جي مونږ سره یو مهرباني ونه کړي ځکه وی مونږ چې کوم ځای ته هم ځو نو وی چې څوک رانه تپوس وکړي د کوم ځای یې مونږ د انطاکیې نو خلک یو بل ته وګوري خلک یو بل ته چې د دوی خو ریکارډ دی او دوی خو په ریکارډ دي انټرنیټ باندې دي صحیح قرآني انټرنیټ باندې چې دو اهل الله له میلمستیا ونه کړه فابو ان یضیفوهما. نو مونږ چې بیا په دې قادر نه یو چې خبره وکړو ځکه ملامته شو سترګې مو کته شي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي زه څه وکړم تاسو سره څه احسان کولی شم. دوی ورته وایي چې ډېره معمولي خبره ده مونږ به اوس بیت المال ته دومره پیسې ورکو سالانه به دومره پیسې ورکو اهل انطاکیه خو بس تا نه د یوې نکتې تقاضا ده وی هغه څه وی که دا ابو دې راته اتو کړه څه وکړې ابو دې اتو کړه بس صرف دوه څیزونه دي چې د بانو ته د لاندې نه بره راوله یو ورسره ته درځانه وکړه خو پنډه داسې ټک ورکول دي ډېر ګران کار خو نه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرتعد هغه داسې ورپېده او ورته وویې وي ای سماء تظلني و ای ارض تقلني کوم آسمان به ما باندې سوری پاتې شي او کومه ځمکه به ما په خپل شا باندې داسې وساتي او غرق به مې نه کړي که د خدای قرآن کې ما د یوې نکتې تحریف وکړه لاندې باندې مو وکړه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. میمان صاحب رحمت الله علیه ډیر فار سایټډ و یو خو یې دا وویل چې بغیر د عربي ټکسټ نه د قرآن کریم ترجمه د هغې انکرج کړې نه ډسکرج کړې ده او دویم حالانکه ای مسله سا هغه یې جایز ګڼي د حضرت عائشې په روایت رضی الله تعالی عنها خصوصا تراوی کې یا قیام اللیل کې که قرآن دې ځان ته مخې ته ایښې یا دې لیسلی او لګیا یې هغې نه تلاوت کې او تراوی امامت کې نو هغوی وایي دا جایز خبره ده روایت شته. خو امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دغه روایت نه خو متواتر دی نه مشهور دی بلکې یو خبر واحد دی خبر واحد باندې یو متواتر عمل منسوخ کول د دې خو یو اصولي طور تصور نشته. او دویمه دا، اگر چې امام صاحب رحمت الله علیه بنیادی طور د سد ذرایع قائل نه دی، نو فتح ذرایع قائل دی. په اصول فقه کې امام صاحب رحمت الله علیه د سد ذرایع قائل دی نه د فتح ذرایع قائل دی. ما ستاسو مولوی سید صاحب ته کتاب ورکومه، دا چاپ کوم، دا ډېر ګران دی، د دې دا عبارت ډېر ګران دی. نو بیا دې یو بل واغستنه، ما ورته وویل قواعد الفقهیه باندې دا کتاب دی، داسې نه وه. خو دوی ما له په خپله خوښه یو راکړ، نه دلته بیا اصول تفسیر ورکړم، ما ته دا چاپ کړم. بهر تقدیر عرض میکو ستاسو خدمت کې چې اوس امام صاحب رحمت الله علیه نه خو اساسي طور د سد الذرایع قائل دی نه د فتح الذرایع قائل دی. ای مثلا اصل دی قائل دی په نسبت باندې دا اصل دی، دا قاعده ده. حاضرانو، دوی ځای عملا هغه سد الذرایع والا قاعده هغه اپلای کړې ده چې که چېرې موږ دا جایز وګڼو چې خلک د لیکلي قرآن نه مونځ امامت کولی شي، تراوی امامت کولی شي، نو هغه وایي د دې حفظ قرآن نه به محروم شو، او که دا قرآن کریم دا په سینو کې محفوظ نه وي، نو بلا ډېر خلک به وقتاً فوقتاً د امت دپاره فتنه پیدا کوي. لهذا اوس خدا نخواسته که په لیکلي کې څوک لږه فتنه پیدا هم کړي، موږ حافظ صاحب ته ورته وایه، یو ورکوټ حافظ د اووه اتو کالو ورکوټ معصوم، هغه وایي دا آیت داسې نه دی، دا داسې دی. صحیح، تاسو چې کله حافظ لګیا یو تراوی کوي مرستو نو له څوک آواز ورکړي، یو کلمه هغه نه آخوا دېخوا شي، یا متشابهاتو کې چېرته کنفیوز شي، نو بل حافظ ولا کله کله خو وروسته حافظ چې ولاړي نه هغې زیات کنفیوز کړي. صحیح، نن سره غالبا مولوی سید و هغه وخت کنو یو ملګری د بلوچستان و، یو ستاسو د پېښور ستاسو لوی لیډر دی، نو دوی دواړه هلته دورې تفسیر کې، هغه بلوچستان والا په ماته جومات کې تراوی کولې، دا ستاسو د پېښور ملګری دی ورپسې بطور فاتح ولاړو. نو هغه حافظ صاحب چې به خطا شو، نو به هغه بیا په شا لاړ چې اوس دا کومک ګیرو لګه وګوره که په دې دا ګاډۍ به راوخته، نو هغه به کومک ګیرو لګه، خو چې بیا به دې ګاډۍ په شا راغې، وروستو نه به دې فاتح حافظ صاحب ورته فتح ورکړه، نو هغه به نه اخېسته، هو بیا بیا په شاته، بیا به یې په پله وویسته. نو زه ورته یو وار غوسه شم، خدای دې ورک کړه. صحیح، آج دې بلوچستان کې ستاسو وزیر پاتې دی، نو ما خدای دې ورک کړه، نو چې ته په خپله خطا شې نو ده فتح اخله که نه. ویجي زه چې دا په شا ځم بیا بیا، نو ماته دا احساس وي چې زه متشابهاتو کې کنفیوز شوم، د دې صورت نه منډه ووهله بل ته. نو چې د متشابه آیت نه وځه نو فوراً ته احساس وشي، او دا خو صورت بدل شه، نو زه بیا راشم نو بیا پکې کنفیوز شم، نو ما ته احساس وي چې زه غلطي کوم، خو وی دی چې ما له کومه فتح راکوي نو دی مې په داسې کنده اړی چې ما ته هم بیا د وتو لار معلومه نه ده چې د دې کندې نه په کومه غاړه راوځم. نو محترم ورونو، عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله تعالی فرمایي په قران کریم باندې حمله نه څوک د مخې نه کولی شي نه د شانه کولی شي. دشمن حمله کوي یا د مخې نه یا د شانه، او قرآن باندې حمله به یقینا یا د مخې نه یا د شانه وي، ځکه ده باندې حمله په ډرون هم نشي کولی چې د بره نه پرې حمله وکړي. لا یاتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خو ما عرض کو د کلمه د عزیز متعلق چې و انه لکتاب عزیز، دا قرآن کریم کتاب عزیز دی، عزت غلبې ته وایي، دا داسې غالب کتاب دی چې ده باندې څه شی غالب کېدی نشي، دا داسې قوي او قدرت والا کتاب دی چې څوک ولې ډیفیټ او شکست نشي ورکولی، او دا داسې محترم کتاب دی چې چا ورسره تعلق پیدا کړه هغې هم قابل احترام کړه. اوس ما ته وګورئ، اگر چې موږ او تاسو ټول غریبان خلک یو، مولا او طالب سی وای غریب سړی یي، خو عزیزانو ته چې په دې لار روان یې نو د کلي خان هغه لګیا یې تا ته سلام کوي، دا د څه د وجه کوي؟ صحیح شو، حالانکه خان ځان له یو معزز سړی دی، هغه بل خان ته هم سلام نه کوي، د هغه مزاج کې دا دی. خو ته مولا یې، هغه تا ته له کټ نه پاسي هم د کرسۍ نه هم پاسي سلام علیکم درته وایي، که ته بس ته وختې او خان پکې ناست یې فوراً تا ته سیټ پرېږدي. دا د قرآن کریم هغه عزت ته چې الله یې ذکر کوي، و انه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه تنزیل من حکیم حمید. او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. قرآن کریم دغه آیت کې سلور عظمتونه ذکر کوي، سلور برکتونه خپل ذکر کوي. کتابون تاسو دا تنوین د نکارت دی او دا وی د تعظیم لپاره نو کتاب عظیم. مګر د مرګو تفسیر کې وی چې په قرآن کریم کې د تنوین تنقیر د تعظیم لپاره راتلل ډېر شایع مستعمل دي. دې ته مې لومړی مثال دا چې سورتون انزلناها هذه سوره عظيمه انزلناها دا نسبت ما تشریفی دی دا سوره نور. کما نازیدانو عرض میں کوستا خدمت کی چی کتابون دا کتاب دی عظیم الشان کتاب دی ذاتی عظمت دا دی چی دری دا پاس سل آسمانی کتابون منسوخ کری دی تشکل راگے دری دا باند سل آسمانی کتابون یعنی دری زخیم کتابون او سل صحیفے تا دی ابراہیم علیہ السلام صحف آلتا پا دی امریکا کی اگر اس پانگردی کی چاپ کھوڑی دی مغدر زخیم کتاب دی پا دیار دس جلد کی دی دی ابراہیم علیہ السلام صحیفے اگرچہ محرف دی خواساسی تعلیمات بعینی ہی آگا دی کم چی دی آسمانی تعلیمات ہوئی او پا دیر آلاک آگا دی نزاغوی چرد تا غوطلم بیان دا پارا نبیائی مات آگا تحفک ودا صحف ابراہیم دی انہا هذا لفی الصحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ ندری دا باند سل کتابونا اقل تا دا علمی خدمات دم ردیر شروع دی تاس با کل کل دا الفرید کل دا ما و مضمون شائع شی موزدغ مضامین تاس تا با عجیبا و نفکاری خوز طول از پا دی لابرگو که ناس دیم او گور ما دا خپلو اسلاف و کلمی کتابونا یا دا خپلو اسلاف و داس کتابونا چه منگ چرتنو هم نده او ریده ده نو چه اغین سشیم خوشی نو بیات سا نوکات واخلم و بیار آورم اغا نوکات ناغیل یا مضمون شکل ورکم دے فائدہ عام دا پارا پتہ نہیں سا فائدہ ہو پکی ویو کو نبی خان لگا ہم خان وہ ناظر الدین صرف شو خان نبار تقدیر عرض میں کور تاس خدمت کے چوا انہو لکتاب عزیز لا یعطیه الباطل من بین یدیه و من خلفه تنزیل من حکیم حمید صحف ابراہیم صحف موسیٰ کتابون دا نور انبیاؤ دا دا قرآن کریم نازل دو سرم منسوخ شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض کو یو روایت دیم دا چی سا اوراق ور سرو کتلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اونی دا یا دا خبر دو آورے دا فتمغر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خورین شو تمغر خورین شو لکا گرد چی پریوزی یعنی مانا دادا چی پر چہرہ انور باندے دنا پسندی دگئے آثار ظاہر شو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہوئے امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارا یہود و نصارا دخپلو کتابون پا حوالا دے خدشی شکارو چی دان ناقص تی سشیغ وادی چی ورسر نتی شی توم قرآن کریم ناقص گنے چی سنور شوینا ورسر نتی کول وادی فواللہ لقد جیت زما فهم حدیث دا دے امام شافعی او دے امام احمد او دے امام مالک ندیر زیاد دے ناغوی کا فهم میں دور زیاد دے نما بانے سس انداخ پای خیرے چیز دوی تقلید کوم خلق دے زما تقلید شروع چی ما ورطے میں مر گریا دے تقلید تو منکر میں عملا البتہ فرق دا دے چی تا دے امام ابو حنیفہ تقلید تشرک و اخفر تقلید تواجب ہوئے بس مثلا کم بد دا چی دے امام ابو حنیفہ تقلید شرک دے خوچی داستا مقتداستا تقلید کی دا بیا جائز دے معرض میں کہو استاس خدمت کے چوس وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ دا قرآن کریم دے عزیز کتاب دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا حضور علیہ السلام وَوَلَّهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِ یو پیغمبر دے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریاض کے راضی چھے دے انبیاء عالم ارواح کے اللہ تعالی نے اتقاضا ہوکنا چھے کل اللہ پہ دا واضح کر چی پا آخر دا دی پروسس کی یو پیغمبر برازی نامہ بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اللہ تعالیٰ طول انبیاء انما مرگر توبی تاسوم دو قسمه میټینګونه کوي جمعیت العلماء کې تاسو جمعیت العلماء کې کنه له زور سره وای صحیح که جمعیت العلماء کې یې کنه فضل الرحمن سره گئی صحیح پروپاګاندا ورته سم کوي خدای نو یری گئی ځکه ما ته دا معلوم دی چې دغه سړی د تاسو لپاره ځان رسوا کړی دی دغه سړی ما لپاره ځان رسوا کړی دی ستا د مدرسې لپاره ځان رسوا کړی دی ستا د مسجد لپاره ځان رسوا کړی دی دا سړی بېغیرته سړی نه دی دا غیرتی سړی دی خو بین الاقوامي حالات داسې دي چې په دې کې ریډیکل پالیټکس نه کېږي ځکه ستا د مدرسې او د جومات او د پټکي او د ګیرې خلاف یو انټرنیشنل کانسپریسی روانه ده هغه سړی په حکمت عملي باندې لګیا رستاګیر او پټکې بچ کوي په حکمت عملي لګیا الله تعالی بچ کوونکی دی خو الله په عالم اسباب کې سبب ولا پیدا کوي ما وویل که دغه سړی نه وې پته نشته استاد به وفاق به څه حشر کړی وي استاد د مدارسو به څه حشر کړی وي اوس ته به د جنرل مشرف سره نه تقاضا کړې ته به د دین حفاظت کې او کمزرداري سره نه وکړي ما هغه سړی تاسو ورپسې پروپاګنډې هم کوي یو کوی بل کوی هغه بیا لګیا دی چې د دې شی تحفظ وشي الله تعالی دې محفوظ ساتي ټول امین وایي نو محترم ورونو اصل کې مسله زمونږ دا ده چې مونږ مولایان صاحبان معذرت سره مونږ ډېر ساده خلک یو ډېر سمپل خلک یو عموما مونږ مولایان دروغ نه وایو او طالبان خو بالکل دروغ نه وایي وایي لږ تیز وایي مزات بطور گپ وام دے حضرات علماء سے پیش گی معذرت زدی توائم وام طالبان طول خ خلق دے طالبان بکتے بھائی داتا سٹول طالبان خ خلق یہی صحیح ازار تا مولینو کے سوک خودی و سوک پکے خن دی بازیدانو بیاد آگی نا بعد ورطا داغی تشریح کن وام زکا چھے در طالب تقاضی نشتا طالب سبق ورطا استاد وائی سبق ورطا استاد وی خوراک ورته د لنګر نه ملاویږي خپل روان فکر را منډه کوي استاد السلام علیکم ان الله تعالی مسلمانانو ځین کې اچولې دي نو طالب د زړه لاس کې اوسه بیا 200 روپۍ کې دي نو چې خرچې هم روانې صحیح اوس مولا سره غریب اخو ادم کړه دی بچی و دی بلا لوی غم دی مغه نه کړه کړه چې په خو یې راو پي خو خبر خو خواجه رحمت الله علیه خواجه مولا دین چشتي اجمیری رحمت الله علیه اته خپل مرشد وی وی مردین اغوی جی وی ما چه کل وادنو کرے بچے میں نو مرزق برات در غیب نہ ملاوی دو حس تا گودو میں نکا خوراک روانو وی چه وادنو کر او بچے میں اوشو نو اسوی یو قوم او غنم کرم یو قوم او شول کرم داولی دا خواجہ سے بوتے دا سنت اللہ دے ایسی شدی داوی سنت اللہ دے وی دا سنگا وی حضرت مریم چو سو پور حضرت عیسیٰ نو پیدا علیہ السلام نو بطور کرامت اللہ تعالی والا رزق ورکو دو اوڑی میوی پو جمی و دو جمی پو اوڑی کل ما دخل علیہ زکری المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ حضرت زکریا علیہ السلام ونی پیغمبر تقول سکے مریم دا مالٹی پو اوڑی کی چرتن را لے دا مالٹی اوڑی کی چرتن را لے او دا امونہ پو جمی کی دکے میں غالر را لے ناہی ورطے دا اللہ طرف نرا لے خو چې کله بچه پیدا شه نو کرامت بیا هم کرامت و خو البته حضرت مریم اگر چې هغه وخت تکلیف شوی هم وه ډلیوري شوی وه درد ورته هم و الله تعالی ورته وویل چونکې بچه پیدا شه نو سنت الله داری چې لږ همت بکې و حزی الیکې بجزع النخله لږ دې ونې ته اوچته شه د څانګې له فرنډ ورکه نو دا تجربه بیا هم بې موسمه ورته راپرېږي خو لږ همت بکې نو د خواجه سه مرشد ورته وویل اوس به دې اوس په حکمت باندې پوه شه عرض میں طور تاس خدمت کے کہ علماء خلق دے دا ما سے بطور مزاح ہوئے بلا تاس طالبان ذکر خلق خلق کے کہ دے علماء تربیت کیے دے دوی تربیت نا اوز زان اوڈا سے عزیزانو گاڑے چی دے اوکل سپیرنگ فری شی بیا سکتے بیا دے کم دے تور قد لئی صحیح دا علماء اکرام ساس سپیرنگو نا دی کر دے نا فری شوئی نو دا سے دا بارے سر لگی چی پتہ نلگی چی سر بارے ماتی گی کختی بارے ماتی گی دے علماء سر وابستگی دا مستحکم کر ما بلا ورس مولی سیدو کا نو بیان کی میں ذکر ہو کر ما اولا کا پتی ملک کی چھو سے گی پتی ماحول کی ہو سے گی کہ تو آئے چھے زی سیاسی نہیں میں سیاست نہ کروں ما تعلق کی دے تیسے نہ سیاست امری فطری دے او دارا فطرت تقاضا دا او سیاست ستا ہوئی سیاست دیتا ہوئی چھ پل دفاعو کا دنور دفاعو کا مشکلات حل کا دا حاجات دا حل دا پارا سلار راو بیسا نمائی چکا مولی سے وہی چیز سیاست نکوم مدتا چکل مقتدیان پر جماعت کی بغاوتو کی مدے بیادان لسپورٹران گوری کنو گوری وائی کنا گوری مدتا دا سیاست تعریف دے دا عملی تعریف دے نا عزیزہ استفا دا مختصر جماعت کی خوصی اصد کے خود دے مختصر نظام نبدا کوئی چندخ نجوڑے دا گوسی میدان تر ہوگا لگ وسیع سمندر کے تگو دا ہوگا محترم ارونو عرض بکو استاس خدمت کی چوزدہ خوستاس ضرورت دے اس دے ملک حالات ام داسی دی ملگر چی راتا ہوئی مادا ہوڑی را پتہ نیشتا خوش ملگر راتا ہوئی چکل پولیس والا عرض بلاو جسو کچھت کے اتانے ببوسی صحیح اس دا اغا پلار اورور مولوی صرف دے و کاسے عام سڑے دے اغا بیا کوشش گئی چھے دے سیاسی میدان سوک فعال شخص ایم این اے ایم پی اے یا اسے متعارف پالیٹیشن اگر سر رابطہ ہو تم چیزا مشکل میں حل شی دا مشکل میں حل نمات ہو گو رہا چی تو پدور علو علو یجی رہا دیو آمی سری پر دروازہ اولار ازان وطر سواکے نو خنور چیز آگے مقابلہ کی یو مولا تو انرارے ہوگا تو وہ ازدہ دلا مشکل دا مسئلہ حل کا ورمی نخرا کبھا دا نما ہوئے چی بس دک یو خبر وار ازان پوئی کئی چی ازدہ بسنگ کی گی چی دا مولا دیو سیاست لبا سپورٹ ورکے دا مولا دیو سیاست تعاون ور چی ردی و حیثیت جوڑ شی چی پتا مشکل را شی دیر تا بیا بغیر دا ایم این اے کی دونا بغیر ما تو بلا شا سجی کرو کر نمبا ورطا ما مولانا صاحب کرنے ایم این اے وی و نیم پی اے وی نیم این اے ان ایم پی اے وی یہ چیپ منسٹر چی کم کار نشی کولے مولانا صاحب اخبر شخصیت بانے کولے شی صحیح دیا سی مدور سر ما جیزان و حرز میں گوستا دا خبر دیر دا ٹن دے دل دماغ دی خمونگا خوزیر دیر زر جل باتیان شو منگا ارتا ٹرانسفارمر بیلی وقا آغا انہا لگو صحیح او منگا ورتا ویلی آدھ متیازو نالا سما کالا ترو سنا سما شوی نچے میں نے اما کو توبہ دکا دا پریکٹیکل لو اس تا خوصم پالیٹکس کون خدا سے نظریاتی ہونی فکری ہوندے یو کلی کی میولو ہے نالا جوڑا کرے ویلی تلی ٹیلی فون را گئی ویر جی اگا نالا جی تاس جوڑا کرے دیر خوا خود خوا روڑا کر شوی دا صحیح نما ورتا ہے زلان وہ مدردم جتا سے کرنا دا کم قوم چی دمرا بے حمد اسی چی دے بدا نو تو گو رہی نا اقوام چی عباد شوی دی نا پرون زب دا خپل کور طرف تروازو چی راشن دا مولی سید کو دیر بھی ما سر نو زمان دے کور تا کمالار چی راغلے لو الان دا قامی لار دا خوچی کنزان خراب شوی نو زدلم بلچا اکن روالم بلچا صحیح اور گاڑا روالم نوچی بیا سوکیو نی دا شرم آغا لس پیدر اکتا دا شویر شاب آفا پدا لگیا دے نو پرون بل کنڈم زائے پیدا کنو ایتو ایم ایتو اقتباب نو واپس راشن دا کنڈم زائے با برابر ہو خواہ کنڈم دا زائے و برابر دے کہ بخاو را چو کنی سبا بیدا سڑا کوڑای نبیہ پترشتے جوڑی گنی جوڑی گی منگا دا ہر شین علا شخپا آڑو آڑو کن آڑو منگا دے انتظار بان شے مینے سے براشی نو دا گتا بلار نظر کی او ایم پی اے سے براشی نو دا غن بلار نظر کی نو ترم رو دا بے ہمتی دیر لوے ناکارا شے دے دا غا اقوام چی آباد سیوی دیو آغا اقوام آغای کی احساس ذمہ داری دا احساس دا باچا یو وار منگا موٹر کے روانو لارا کے بے سڑک کی یو دا مین دا ناقل چور تا موائی او بچے پی راجی اگر کے لگ گوندے سورے شوے نوس آغا سورے دا سے ہو چکر دو درے گاڑی پی تیر شی نابا لوی شی اصلا رم گاڑی چی راجی میں پکی بکتا لڑ شی صحیح زاو حلا دلتا ہوں میں احساس ذمہ داری را کے نو خدا را کے پیدا کر الحمدللہ بزما ورور اگر آغا لے امریکی نا ناغا پا گاڑی کی اولا سرا ناغا بھی لگ دا گاڑی ادھر نو هغه غاړې ودرو هغه لاړ ورکوس نو ګټې د سادین نر چرته یو ځای بل ځای نظمه کې راوسټې کړې هغې نه چاپېرې یو حلقه وندې وې دا به لوی مشکل شي څوک پکې پرېوس حالانکه دا خو زما ستا پیغمبر ویلي دي و ادناها اماتة الاذى عن الطريق حضرت مولانا افغاني صاحب رحمة الله عليه دا لوم ته تلل دا لوم دیوبند ته پاکستان جوړېدو نه بعد حضرت مدني رحمة الله عليه سره مېلمه و ونه مدني صاحب رحمة الله عليه چې د روټۍ وخت کې ورته لاس وینځل له اوبه راوړې نو حضرت علامہ افغانی صرف پہ اوبا چھوڑے ناغ عورتیں حضرت آپ بھی پانی رکھیں میں خود ہاتھ دھو لوں گا میں خود ہاں عورتیں آپ دھوئیں میں نہیں حضرت میں نہیں دھوتا یہ بڑی بے احترامی ہے اور بے اکرامی ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ یہ کو نہیں دیر رکھ لوں شیخ الاسلام و المسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی زندہ باد صحیح میں بیا داغت طریقہ والے نہ پلوں داغت طریقہ والے نہ پلوں داغت سنت پانے والے عمل نہ کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ علامہ افغانی سے پخپل ذکر کو بے مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماتوے یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ پتہ نہیں یہ حدیث میں نے کتنی بار پڑھایا ہوگا اگر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تو کس سے تقاضا کریں گے کہ اس حدیث پہ عمل کیا جائے؟ صحیح من زما پدی بیمار حالت کے درات لو یو باعث ہو دے حضرت مدنی من لیکن حضرت مدنی من چی راشی زما سر جھکاوشی اور میں بچا تھا ہوں بچا ڈیر مصروف ہوں میں اترا تھا میں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پر شاگردانوں کے یو شاگرد بقیت السلب پاتے رہے حضرت شیخ سے مولانا مطلوب الانوار سے قرآن باندے سوک ہم حملن شکول نہ د مخنا نہ د شانہ تنزیل من حکیم حمید ال تخوتا سوئے چدا مصدر مبنی المفعول دے چدا منزل بد جانب د حکیم و حمید نہ مائم مو مبنی کوا بس دغت معرب پریدا چلا تنزیل دے تنزیل پریدا تنزیل تنزیل دی پروسیجر تو وے دا درات لو دا کم پروسیجر او عمل چے دے درویش کالا کے اللہ تعالیٰ فرمائی دا پروسیجر دا اللہ طرف نراغلے دے دا پروسیس دا اللہ طرف یعنی دا پروسیس قابل احترام قرآن خود قابل احترام دا پروسیجر بھی قابل احترام دے تنزیل من حکیم حمید دا محترم ورنو کم حدیث تیم استاس خدمت کی روایت کرے دے حارس عور غیرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آ ذکر کے قال ابو عیسیٰ و فی الحارس مقال قال ابو عیسیٰ و فی الحارس مقال و حدیث مردود ملے مزیدانو اغوی کزا د کوفی جامع مسجد کے را روانو د کوفی جامع مسجد جہاں کا جماعت تے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے دا افریقی فاتح دا قادسیہ فاتح دا مدائن فاتح سوک لکھتے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص دا جماعت جو کرو او دا غزائی او دار الامارہ جوڑا کرے وا دا غی بنیادوں نا غصم شتا تو چو سن دا استر کے پٹے کم نا اغا نقشہ میں ذہن تراشی او بنیادوں نا دار الامارہ غصم موجود دی گورنر ہاؤس دار الامارہ گورنر ہاؤس غصاد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عن دے گورنر ہو دا غزائی لکہ دا غزائی فتح کر کم علاقت او فتح شا مفاتح جرنیل با اغی خلافاو دا اغزائی گورنر او والی مقرر کر اور یہ واقعہ کہ راضی کہ دغا علاقہ کل جنگ پہ روانو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سخت تباوہ کہ دے پاسے دے ام نشہ دیر کافی تباوہ لکے 103-104 مدد یہ اغرپ سر کٹوا چو او خزے لگیا و آغی ورطا سا خوراک پیارو خود دیر پہ تکلیف ہو دیر درد ورطا ددو یو اسو دا غنم و بلقا درنگ سپینو مشہور پہ جنگی سنو کی دا اغل تلری یو ونی سر تللیو او یو دا عسکری دے فوجی دے اغا شراب سکلی دی نا مثلا خلطاس تا معلوم ہے شبنی معلوم ہے صحیح سی خلفاء اربعا دا اغل سلور والو مذہب دا دے سی میدان جنگ کی کستا خپل عسکری ارتکاب دا جرمیوں کی حد با پی نجاری کے سبکی حد با نجاری کے او ذکر بے نجاری کے سدا د شمات تل اعدا ذریعہ گردی خد اختلا کے پیو بلو لگی دل کنی دی خپل سیاست تاو گو رئی مونگا مولا چی فضل رحمان پس لگیا شو نوسکل الخلق خوشحال شیخ پلو کی گلو والا پیو بلو لگی دل صحیح درد انسانی فطرت تے مدی توی شمات تل اعدا یو خدا د شمات تل اعدا ذریعہ گردی او دو مدا چی شیطان خو ہر انسان سرشتا ایون پیغمبر علیہ السلام سرم شیطان وہ حدیث کے رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان شیطان یجری من انسان مجرى الدم کم زائد چستا بدن کی وی نزی اگر تا شیطان ہم اپروچ گئی ومع کل واحد منکم شیطان ہر یو کسر یو شیطان دے صحابہ تا پوسو کو ومع کا یا رسول اللہ پاس سرم جی شیطان شتا صحیح ظلم پدے معاشرہ کے کہ یو سڑے نیک وی مونگو پر شیطان نشتا تصویر کو نہیں شیطان ورسلی خود دی پیٹ کرے دے شکست والا ور کرے دے مگرتے ہو ماں کا یا رسول اللہ تا سرنجی شیطان شتا پیغمبر علیہ السلام فرمو لیکن اللہ من علی فاسلما ما سره الله دا احسان کړی چې زما شیطان ما ته سرنډر شوی دی. ماته سرنډر لاس یې راته اوچت کړي دي. فلا یامرنی الا بخیر، نو هغه ته پته چې زما شر خبره نه مني. وی ما ته وایي چې یاره لمونځ وکړه کنه اودس دې کړی. شیطان سره مه راچل کوي چې بیا شیطان هم تاسو ته ریشا لمونځ وکړه. چاته چا به لمونځ وکړه؟ نو عزیزانو عرض مې کو چې هر سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ابو محجن د هغه عسکري نوم ده چې کوم شراب څکلی دي. هر سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وی حد خو پرې نشم جاري کولی عسکري دی د دغه ممانعت د وجې، خو وی ده وتړی. نو هغه هم یو ونې سره تړلی دی، وی چې کله جنګ ختم شي نو بیا ورپې حد جاري کړم. صحیح. خو دې اسنا کې هغه د غره یخ کې هغه میدان کې جنګ روان دی او دلته د ابو محجن ټول لګیا دی، کله داسې کوي کله داسې کوي. آف مای ګاډ. صحیح. غیرتي سړی چې وي نو هغه خو بیا چرته داسې حالت چې تره ټینګېږي. صحیح. کاش چې دا د سعد رضی الله تعالی عنه بیبي داسې مخې ته تېرېده، نو ده ورته بیبي زه یو سوال کوم. وی وایه هغه څه وی دغه جنګ روان دی، زما ملګري دي مسلمانان میدان جنګ کې، ما باندې ډېر لوی تکلیف دی چې زه دلته ولې یم، زه ولې دغه میدان کې نه یم. نو که تا یو مهرباني وکړه چې دا اس د امیر دا ماله راکړي او د امیر دا توره راله راکړي او زه لاړ شم دې جنګ کې شامل شم، او چې څنګه دا معرکه ختمه شي زه به واپس راشم ته بیا په دې ځای وتړې. او امیر خواسم دن نه پروت دی، خو په خیمه کې دن نه دی، پته ورته نه لګي. نو زه ورته وایي ټیک ده، ما هغه اس ولا ورکړه، توره ولا ورکړه، پرانیسته چې ورځه بسم الله. هغه سعد لږ ساعت بعد خپلې بیبي ته وویې وی زما دا بستره بهر کړه، زه وی غواړم چې دالته کښېنم. کښېناستل خو یې راته ډېر ګران دي، خو چې دې ځای نه لګیا یم د دې معرکې څه نظاره کوم. نو د سعد داسې ناست دی، بس یو وار یې داسې وکړل، بیا یې داسې وکړل. ویې هذا الرجل یراک انه ابو محجن، دا سړی چې جنګېږي دا خو داسې ښکاري لکه ابو محجن چې خوښ ما تللی جیل کې مشهوره دی. صحیح. او دا اس چې پرې سور دی یراک انه بلقا، دې خوا ته کوم لکه د بلقا په شان کوي چې دا د چا اس ته د بلقا په شان حرکاتې دي. خو بیبي سره دې عمل ظاهر نه کړ، هغې نه ها وکړل نه نه وکړل. چې کله معرکه ختمه شوه ابو محجن واپس راغی، اس راوسته، وی بیبي ته هغه پړی راوړه، ما بیا هغه شان وتړه. دا ښه خلک هغه پړی راوړه، ما بیا هغه شان وتړه چې امیر څوک خبرېږي زه بیا هغه شان تړلی یم. او بیا بیبي راغله وی سعد، هغه ورته ها یقینا هغه سړی ابو محجن او هغه اس بلقا او ستا توره به ورتا ولې ورکول. نو دې ورته حالت ټول ذکر کړه، نو ټول ورته ذکر کړه. هر سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خپل ډسکریشنری پاور باندې یو فیصله وکړه چې داسې مجاهد چې په دې انداز میدان جهاد کې جنګېده او دومره لویه سهاره مجاهدین له ورکړه، ده له ویره دې معرکې ختمېدو نه بعد هم سزا ورکول ناروا دي. محترم ورونو عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې و انه چې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دغه جومات جوړ کړی دی، دغه دارالعماره جوړه کړې ده. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کله دارالخلافه د مدینې منورې نه اوړه کوفې ته، ځکه د هغه اجتهاد دا و چې مدینه منوره از نو مور دی سنټر آف اسلام اسټیټ، دا اوس د دې اسلامي ریاست مینځ نه دی، لهذا عاصمه یا کپیټل دا داسې ځای ته اوړل پکار دي چې هغه د اسلامي ریاست مینځ وي. د افریقي لویه خطه دا ګویه فتح شوې وه. ایون حضرت عثمان دور کې صحابه کرام او تابعین د یورپ سیاسي ته رسېدلي وو، دې خوا دا ټول خراسان یې فتح کړی وو، سینکیان پورې راغلل. نو یې اوس دا شی لږ مینځ ته اوړل پکار دي. نو یې دا کوفه زما د اجتهاد په بنا د اسلامي ریاست او خلافت مرکز دی او سنټر دی. صحابه ورسره چا اختلاف هم وکړ، وی چې د مدینې ځان له برکت دی پر پیغمبر خار صلی الله علیه وسلم. نو زموږ رایه دا ده چې د مدینه دارالخلافه وساتلی شي، او د چا رایه د حضرت علي تایید کې وه. او دومه ده چې د صحابه سره یو خطره وه چې حضرت علي ځینې ممبم ځان سره بوځي، او موږ د پیغمبر مدینه نه پرېښودل غواړو صلی الله علیه وسلم. صحیح، یو مولوی صاحب همیشه به دعا کوله، اللهم اجعل لي المدينة مسكنا ومدفنا، خدایا مدینه زما مسکن او مدفن کي. نو حج له لاړو، نو چې حج له لاړو دا فلو او زکام او دا تبه خو هلته هر چا باندې راځي، مړی خرابه شي د کنجشن د وجې. صحیح، چا باندې ډېره زیاته شي 103 104 ته به سړی وږي نه مړېږم. دا موشن دغسې ده که نه؟ پدې هم راغلې وه. نو دغسې نو ادنان وویل چې بلته راغی، نو ما ورته وویل تا باندې باندې غوښه خورم، ځکه چې ما دا تبه بغیر د غوښې نه بل څه باندې نه ځي. نو بار تقدیر عرض مې کړو تاسو خدمت کې چې ساموري صاحب باندې هم ډېره سخته تبه راغله. نو خپل دوستان ولا څه تپوس له راغلو، وایي مولوي صاحب الله څه مهربان هېواد دی، دا دعا به تا ډېره کوړم، الله تعالی قبول کړه. مدینه منوره ده، اللهم اجعل لي المدينه مسكنا ومدفنا. وساقو زيني تور مرگ ته نه وتي یار، نو چې دوی ورته دا خبره وکړه، نو دې نه مخکې مې ته هم سوالونه کړي، دله به یم که یو خبره رانه منلې، بس وایي مړېدو ته تیار ناست دی. مړی مې وی دې ته بړې والي. نو بار صورت عرض مې کړو ستاسو خدمت کې چې مدینه منوره حضرت امام صاحب رحمت الله علیه چا تپوس وکړ، وایي جی دا مکه کې اوسېدل افضل دي او که مدینه منوره کې پاتې کېدل افضل دي. حضرت امام صاحب رحمت الله علیه ډېر معامله فهم سړی و، هغه وایي د ذهاب عبادو لپاره مکه افضله ده، د غشاقو لپاره مدینه افضله ده. نو محترم ورونو عرض مې کړو تاسو خدمت کې چې څه صحابه هغه داسې مدینې منورې سره یې وابستګي وه، هغه نه غوښتل چې مدینې منورې نه لاړ شو او کامل المؤمنین حکم وکړي، خلیفه حکم وکړي، نو بس بیا خو او د خلیفه حکم د امیر حکم په شریعت کې دومره اهم دی چې انکار ورته نه شو کولی. تاسو ته یو واقع صرف ذکر کوم، حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه لږ یو کار وکړي، فضائل اعمال خو تاسو وایئ که نه وایئ؟ لږ تیز وایئ فضائل اعمال، نا خو د تعلیم دپاره دی. خو د حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ، څه شی حیات الصحابہ تاسو په اردو ټول پوهیږئ؟ وایئ که نه پوهیږئ؟ ما خو هلته خپلو ملګرو باندې پابندي خو د انګریزي پرې اغوستې دي، ما چې له شپې وده کېږئ نو یو واقع به خامخا ذکر کوئ، یو واقع به خامخا لولئ چې ایمان دې جوړ شي. د صحابه کرام په حالاتو د سړي ایمان جوړیږي. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمایل وی چې صحابه کرام د دوی دا حالات چې ګورې نو د سړي په ذهن کې په اسانه داندرا وي چې دا عام انسانان وو. تاسو سړی دا ذهن کې وایي چې دا پته نشته د فولادو جوړ که دا یې د څه شی نه جوړ کړي، خو دا د دوی هغه روحاني قوت وي دوی لره دومره مضبوطیا ورکړې وه. عزیزه ته هم ورسره لږ تعلق پیدا کړه. ما دو واره دا واقعه ذکر کړه، زما بچی لګیا وو انټرنیټ باندې، چېرته د مولانا حسن جان صاحب درس بخاری راوست، نو چې هغه راوست نو مولانا حسن جان صاحب هغه درس کو، نو بیا د هغه تکیه کلام وو طالبانو ته ځناورو ما ته نېغ محمود وایي لیکل کوئ، زما وایي بیکاره طالب ډېر بد شي، څه کش پش کوئ، هر څه چې لیږي غوسه لیږه. نو تاسو هم وخت ځان دومره مضبوط څه کش پش کوئ، د صحابه سره یو ربط پیدا کړئ. حیات الصحابه بهترین صورت ته صحابه سره ربط پیدا کړو. او که عربي کې ګورئ یو بل عالم دی مصري، هغه دو کتابه لیکلي دي، صحابه نارینه صحابه باندې ځان له او زنانه صحابه باندې ځان له، د نارینه صحابه والا کتاب د هغه نوم د رجال حول الرسول او د زنانه والا نوم د نساء حول الرسول. هلته انګریزي کې هم ترجمه شوی دی من اراوند دی پروفیت اینډ ومن اراوند دی پروفیت، هغه نارینه چې د پیغمبر چاپېره وو، هغه زنانه چې د پیغمبر پاک چاپېره وي. عزیزانو عرض مې کو استاذ خدمت کې چې صحابه کرام ذهني طور دې ته نه تیار چې د پیغمبر مدینه پرې صلی الله علیه وسلم حضرت بلال پرېښوده، خو په دې یې پرېښوده وایي دا مدینه خو مې ډېره خوښه ده، خو چې محمد رسول الله پکې نه ګورم نو والله چې وخت راباندې نه تېرېږي. څوک به بهر مراله د حضور ملاقات ته تپوس به وکړي مونږ محمد سره ملاوي صلی الله علیه وسلم، نو حاضرینو به ورته ووایي وایي دا مخامخ دروازه د هغه د کور دروازه ده، وایي چې دغه پرده کله وخوځي نو دې معنی ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوځي. صحیح، او وایي دې سړي ته ګوره دا پلر ته چې ډډه والې ده، دا ستنې ته چې ډډه والې ده، وایي دا سړی چې کله ودرېږي نو دې معنی ده چې دغه بهر قدم کېښوه، یعنې ته هم ځان به تیار کړه که ورسره ملاوېږي. حضور علیه الصلاة والسلام هلته به پرده اوچته شوه، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بدلتا دستر فکر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بہ عموماً داس ناس تو دروازہ بانے بے نظر نے مرکوز ہو چھ سو اخبر آوزی یہ سنے تبہ ڈڑا والے وا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قتل چھ سنگ بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائے نور صحابہ خود روبہ قبلہ ناس صحیح حضرت بلال روبہ محمد ناس صلی اللہ علیہ وسلم چھ سنگ بہ رائے تو دا غزانا رب بلال بفورا روبا قبل شاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله صحابه من طول فاسدنا عزيزانو يو حضرت بلال بلال خوده ويمان اصداد برداشت نتيجي چه دي زي دي مسجد كي يم پیغمبر نمينم صلى الله عليه وسلم اذا خار بخوني بمترم ورمو عرض مكورة تاس خدمتك چلت علي رضي الله تعالى عنه اغي كلا دغا دار الخلافه د دې ځای نه ولا ما هغه ته پته ولګوي چې دا صحابه ما سره اتفاق ولې نه کوي چې دا صحابه ما سره اتفاق ولې نه کوي نو محترم ورو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته اختیار ورکړ یو څوک په مدینه منوره کې پاتې کیږي نه دې ته پاتې شي که څوک مکې معظمې ته ځي هغه ته اختیار دی څوک چې ما سره ځي هغه به ما سره لاړ شي او که څوک بل ښار ته منتقل کیږي مالتا منتقل کے دیشی نبیا صحابہ کرامو دد دالو خلافی دد بدلن کو خلافت پر خودا نبیا خوشی ٹک تنو کال توی نو خد غنیان زائر ہے چکس من غور اخلاق جوا چی من دزان سر نبو دے ناول تیلی رضی اللہ تعالیٰ چرا منتقل کن دارو خلافا آغا دارو امارا آغا دارو خلافا اگر دے نو بدل شم چلے گورنر قدائی پکے اس خلیفہ بھی اللہ غزائی تلالم او دا سیدے مسجد نہا غلطا در اوه سایب ده در دلی کور ده رضی اللہ تعالی عنه اوز اخبر حالت کی ده نتاقی کی سلور وڑی وڑی کمری دی سو کمری سلور وڑی وڑی کمری دی او دا سی کمری دی چه زمان پا خیال اوزم چه تصور کم یا خوی دروازی نیشتا بس تاس محرابی کنی دروازی دی دو کپری پیوزان دی او دوی مدا چه کتما خوال تب نعرب و رواج نده نیاغ زمانه که رواجو پس مکو دکی دل نبس یو کس پکی پزمکا او دکی دیشی یا سی تنگی کمری نی تو کس پکی پز او سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے کرا دو عراقین و گورنر شو یہ ترکان را گوست مستری جو مال لو استوب نے زائے پکار دے ناغوی جی جو بک نا سلمان رضی اللہ تعالیٰ تو تخوی جی بشے بس فوری جو بکم مانا ایتا پوچھے نکا جس سنگ بنگلہ پکار با دولا مار بل بکم دے ہرالو فاسٹے بکم دے ہرالو پائپونه به کمیار لګوي ګټرې به کمیار لګوي سینکونه به کمیار لګوي مر به د کوم اندازې لایټونه به د کوم ځای فار اگزامپل موږ اوس دغه یو لوی عذاب دی ورته ووایې نو ته خو بس فوري پورې جوړ به کړم وی نه ستا د مزاج مطابق به وي وی تا ته زما د مزاج څه پته ده چې زما مزاج څنګه کور غواړي نو جي داسې کمره به وي څنګه داسې کمره به وي چې اذا قمت وصله الی راسک و اذا استجعت وصل الى رجليك بس كم ربي چې ته ودرېږې نو سر به دې ورسره لګي چت سره او چې وده شي مخته به لګي دیوال سره او سلمان ورته وي هذا اريده بس دغه کور زما په کار دی دا اهل الله خلق او سلمان رضی الله نو ما ته چاوي تاوړې دوره لوی کور نو ما شهید دي کوم ځای دې کوم ځای دې کوم دې تم په کې بیا ځای نه ملاوي ته کله کله ملاوي نه کله کله بیا ته کوم ځای نه ملاوي بیگام مرگر تم آئے کسی برندہ کی ادھے سے کچھ کمروں کی یہ بچے تو پر ملکہ زان گا چھو ہی نا صحیح نازیزانو عرض میں کوئی استاس خدمت کی چھے سلمان رضی اللہ تعالیٰ وہ دست درویش بندو یہ وار گورنر دے دا عراقینو یہ کوفی بسری دوارے تھے دے عراقین وی دا عراقینو گورنر دے بازار کے راروانو مرے دو نا لن بدا سے ترمیہ پینٹا پورے او دیوی روپے بیٹھو لی جانو یہ سادت فقر بخکاری دے جو سوال نرانے گورنر دے اور صرف گورنر دے فاتح گورنر دے اور سعد بن وقاص رواز چیف آف دی آرمی سٹاف دے نائب جرنیل دے او دغا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر اروانو دے خار نا بہر یو سڑی پہ سر بانے پیٹے دے ناغام غریب اس طرح کرو ناغری گندہ کولی دے پورٹر دے نانی پنڈ والا چنی وہ پنڈ والا دے مگر تے او کا یا ویدہ زمان سامان و ماسر پلانی دے تو اسے جبر ہمیں دے اگر کر سلمان ہوتے ہے بس ته نوال استن رسر را روان دی سلیف اللہ کشوریت شو نوکر یا تمیلاو شو پوچ شو برد نمکنی خورت زوکشتانا اس کو سرے داسی دے جنی رکتو سشتانی مفتی سکتا اور پیغمبر پاک کلمہ دو کل ویلی دا نرد دا محدثین یو سوال ورته متوجه کی چې هر یو سړی خو راغی او حاکم نه دی، په هر یو سړی باندې رعایت او حفاظت دا لازم دی، ځکه دا په ډېر اختیار کې څه شی نشته. نو بیا هلته محدث په خپله جواب ورکړي چې دا سړی حاکم دی په دې خپلو اعضاو باندې، دا د ده اعضا دا د رعیت ته کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، دا نه به الله تعالی دې سترګو تپوس کوي، د دې پوزې تپوس دی کوي، د دې ژبې تپوس دی کوي، د غاښونو تپوس دی کوي، د لاسو تپوس دی کوي، د خپو تپوس دی کوي، د دماغي شکو د چار تپوس دی کوي، چې ماذا کان یخطر ببالک، ستا په قلب و دماغ کې څه خیالات اولیدل راولیدل. او نو ملګرو ته ذکر وکړو، مونږ همیشه دا ګیله کوو چې ریاست د اسلام راولي، خو مونږ اصلي کې خپله ذمهداري دا پوره نه کړه، دا پوره نه کړه. مای ریاست چې کوم شریعت نافذ کړي دا ډېر پا نه وي، دا ډېره بل نه وي، دا ډېره بل نه وي، ځکه د خلکو ځای انسادي ویشي وي. نو ما او تا د دې دپاره په معاشره کې څه کوشش وکړو چې د خلکو ځای هم جوړ شي. ما وویل زه خو لولم فلسفي ملسفي، دغه فلسفي ابنا طالبان وي، فلسفي ملسفي ډېر د مسلمو او د غیر مسلمو ټولو تنکرانو فلسفي لولم، صحیح. بلکې زما یو زوی دی، هغه فلسفه کې ماستر کوي، نو هغه کتابونه راڼې بیا ما نه تپوس کوي، ویي دا سړی څوک دی. نو زه ورته بیا وایم، وایم اسې همدوې یورپ والا مونږ سره یو چل کړی دی چې دی مونږ را خپل مشران روک کړي دي، صحیح کړي دا خپل مشران روک کړي دي. ما دا ته نن کوم سړي د فلسفې ذکر څه کوي، ما دا د فقه مالکي ډېر لوی فقیه او ډېر لوی مفسر دی، ډېر لوی فقیه دی او ډېر لوی مفسر دی. مونږ ورته ابن رشد القرطبي المالکي، ابن رشد القرطبي المالكي صاحب بداية المجتهد او نهاية المقتصد ومعركة الآراء كتاب الفقه المالكي كي تاثر استه من دون قسم كي ازفقه لكن يبل تلاس نالو اذا بل تلاس نوال اچه نبيا وطويقي سجد بل امام سوالي دي مستند سره او سيوه لي دي صحيح داخل صاحب استعداد يا علماء مدهر فقه كم از كم كزيات في يو يو مستند كتاب راولي او غم تعالى كوي چې دا خپل فکر همتي باندې دي بصیرت راشي. ما ته یو ځل یالته مصري عالم وي ویجي ته خو درس ورکې، نو درس خو ورکې د مذاهب اربعه، درس ورکې د مذاهب اربعه، نو یې د درو ائمو نه متاثر کېږي نه. ما نه زه آ د دې نه متاثر شم، زه بل رنګ په ځان نه کېږم. ما زه وی تا خو اوس په درس کې وي چې امام شافعي رحمت الله علیه په دې باب کې ډېر لوی سړی دا یو ډېره قیمتي خبره کړې ده، او یې زما په هم بصیرت پیدا شو. زه په خپله شافعي خو چې تا دا درس کې دا خبره کړې، ما بصیرت پوس پیدا شو. وی تا د امام شافعي رحمت الله علیه ډېر لوی تعریف وکړ چې دا ډېر لوی سړی و. نو څنګه چې خوښه نه چې د لوی سړي تقلید شروع کړي، نو ما ورته وایم اصل کې ما مخکې نه تقلید شروع کړی، د بل هم یو لوی سړی د هغه نه شروع کړی دی، صحیح. نو ما که دی د هغه نه لوی شي خو بیا به ده پسې ځو، خو که دی د هغه نه لوی نه وي بیا هغه ډېر لوی ښه دی. عزیزانو، بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چ اللہ تعالیٰ فرمائی چ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اسے سڑے چ نور اس دار اختیار کی نشتا نہ دا خپل آزاد در رعیت تے دے دا وی حاکم دے دا لا سنگ استعمال ای دا خپل سنگ استعمال ای دا ستر کی سنگ استعمال ای دا جب سنگ استعمال ای دا غاخول سنگ استعمال ای دا دماغی سوچ بچار سنگ استعمال ای وكلكم مسؤول عن رعيته، او ده هر یو نه بدا غدر رعیت تپوس کیږي. او ده وجه ده چې بلا وجه ځان مړول دا جرم عظیم ده، بلا وجه څنګه بولان دی له فل له بزاد ده ورته مجبور سو واش، بلا وجه ځان مړول دا جرم عظیم ده. وجه یو سره دا پلیلی شی اغسطه چه زما خپل جون دا خپل بدن دا ختم نکنه چا پدی کسه کار ده، من گورتا را دا پلار اونده ده نستا ده ده پلار ده دا دا اللہ امانت پتا سرا البته کل سیچویشن را دی دیتی سمتنگ ایلس، صحیح. بس مو خطا سو دا اول سره پی ڈسکشن کو گئی پلار دا کو استاس خدمت کے چه ان اللہ یا امرکم ان تؤدوا الامانات الى آلها، اللہ تعالی تاس تا حکم کئی چه امانتونه د هغې مستحقینو ته ادا کوي. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو، اوس الله تعالی ادا د امانات وړاندې کړه او حکم د حاکم وروسته ذکر کړه. پته ولګېده چې په مسلم معاشره کې د امانتونو خیانت وي نه حاکم ته ضرورت نه راځي. صحیح. زه چې کله هم راشم دا کوم مرګي ځل ته ګورم د پاتې شي دي نو او ته چې دا نوې نقطه لري آیت کې الله زین تراوست دا وان اولی کا یو کس را ته پوسو کې دا نوې نقطه چې کوم ځای راځي دا سم دا واشنگټن نه صح د دې من بعد واشنگټن دی دا هلته نه ماته سیل قالو شي چې دې آیت کې خبره ده هم ده الله تعالی فرمایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله تعالی فرمایي هر فرد بشر ده مستقل حاکم ده او چې دغه فرد بشر از خود د خلق او حقوق نه غصب کوي مردل حاکم حکم تا جدت او عدالت ته ضرورت مزوبله معاشره جدت او عدالت ته ضرورت نشتا ځکه دا معاشره او د دې معاشره هر فرد ځان د سلف ججمنت کې ته رہی او قران کریم کې الله تعالی فرمایي ان الله یامر بالعدل والاحسان اوس غدا لفظ راشي موږ ته دې څه پسور من دکو صحیح یا دا درخواست درکو یا سو موټو واخله صحیح ټول قوم بس دې انتظار کوي چې سو موټو واخلي دغه صاحبي څه نما ته وروي دا خر سره چې موږ ځاتې کې غاډا یا په هیته ولا ته زه له خرو په طرف نه غوډه لکه انخوا دغه دا مظلوم قوم دې مظلوم مخلوق دې دې مظلوم مخلوق سره چې موږ کوم عمل کوو او دا غاډا نه ورپسې تللی صحیح او بیا کله بیلنس خراب شي اګاډا په شاله اسنه اصل خر غریب داسي باز دخ پیوي په موږ ته موږ ته روان یو خر غریب داسي چې څه دی او صاحب مالک په زور کې چې پکته را کوس کی مالک په زور کې چې پکته نماز یې ځکه تکلا ور پښتي مې اواز وکړ مې مرګري پرې دا هغه ما داسي ما دې پرې دا دا خو ما د نیل ارستان د پرزیس په مېته زی ما ته دوره د خدای نه نه یریږه خدای دې ورکا چې دا سوره د وجه په دې غریب باندې چولې په خو دې لپاره نه پیدا د دې بدلی ساخت به دې لپاره نه ده په ته تاسو ګورئ کله کله وې دا کې زه خبرې کوم ير را سره وي ځکه تاسو فتوی دې رسل نه کوي نه د فتوی نه دې یریږه صحیح اگر چې فتوا ما نه سر نه کې چې فتوا پروف یو خو لا تر پروف صحیح نه فتوا پروف نه ده فتوا سر نه کې نه فتوا نه سکاري خو بهر تقدیر ځکه کله دا داسې خبره کوم نو خطرې سره وي چې خلک یې غلطه وانخلي یعنې زه وایم انګرېزان په دې ملک کې وو وکړو د دې مشرانو بزرګان نه تپوسو کوي په ټانګه کې کوچوان سره صرف د پنځو سورلو یاد شپږمه سورلو چې بچا کې ونیلې وه پولیس به یې درول جرمانه ورته لګوله مریسې مې تپوسو کوي دې مشاهده کړې ده اوس چې زه د هغه دور دې دور سره موازنه کوم چې هغه خو ازغونې غټ قوت چې عادي کار لپاره پیدا دی دا هغه مطالقه چې پنځو کسان نه زیات به پکې نه کیږي دا د خدای بې مخلوق سره ظلم دی اوس که هغه دې وخت کې وایي اخرو سره ظلم کوم کار کړ ټول به جرمونه په پراتو سره ټول به نیولو جسماني سزا به ولور کوله چې دا غدي مخلوق سره ډېر لوی ظلم دی عزیزانو بار تقدیر آج ځان د سلف اکاونټبلټي د خود احتسابای نه ورتېر کوي غریبي ده چې څوک نو موږ غریبي ده نو دومره د غریبای دا مقصد خو نه چې خپلې غریبای د واجبل سړی ملکه یا بل مخلوق ملکا دا کوم شریعت کې دی اجازه ته چې ته چون کې غریبې نو بل ملکا عزیزان عرض وکړ استاد خدمت کې چې ان الله یامرکم ان چې زماره په نه بعد داسې نوای یو امریکای دا غوړ ګور دا غوړ تعریف کو نو ما دا غوړ څه تعریف کړم تاسو ته څه ویل ته ایمان کوي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله تعالی وی امانتنا مستحقی و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالله کدا مرحله را لد محاکمه یعنی ایت میں دا معلومی گی چه مسلمان معاشره کی با دا محاکمه دا تصور دیر کم تر پیخی گی محاکمه تصور زکا چه دوی از خود دا خپل زان تا خپل ججان دی دا خپل زان تا خپل قاضیان دی ان اللہ یامر بالعدل ولی مما ورطوی میں دی آیت کی دا عدل نا اصلا سماجی عدل مراد دی او سماجی عدل دار چې هر فرد فرد په خپل کې په معاشره کې نوما تعریف کو چې دا عدل ویسته اعطاء كل ذي حق حقه چې هر حقدار ته دا حق ورکی دا عدل دی دغه چې کله عدالت ته ځو په ځمکه کم جګړې د دوارو کسانو ته پته ای چې موږ کیسه حقیقت سره یو نو تاسو غوږ ځمکه جګړې دې کوم په دې غلې کېږي ځکه چې خبره خو زما دا صحیح ده خو تاسو ویل نه شي نو د دوه فریقو ته پته چې د دې ځمکې اصل حقیقت سره بلا صحابه ایمان پکار دی نو مالک حدیث نقل کړی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د زمکی په یو معاملہ کی د دو کسانو کې سوره ده یو خپل سټیټمنټ ورک بل خپل بیان ورک پیغمبر علیہ السلام د فیصله ورکول نوران دی هغه ته تقریر و انما انا بشر اختي واصيب في ما لم يوحى الي زه انسان يم چې کوم ځای ما ته وحي نه زه اجتهاد کوم او دا مسله ده ما یو کتاب ملک اصول فقه باندې عارف دی لیکلی دی وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد ام لا چې پیغمبر علیہ السلام اجتهاد کو او کنی کو نسو علماء آئی دے دے قائل جی پیغمبر اجتحاد نکو اولا مرجوح مذہب دے راجح مذہب دالے جی پیغمبر اجتحاد کو خو اجتحاد بے رست موفق شا پا وحی باندے یا با وحی باندے رت شا یعنی اللہ تعالیٰ بے یا توسیقو کو یا دارے اصل جواب بے راو لے گا چلے مسئلہ دا سلا اصل اجتحاد دے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ نصر دا چی اصل اجتحاد دے کو صحابو لبے ہم اجتحادی تربیت ورکو صحابو لبے سکو اجتحادی تربیت پرکٹیکلی او عملاً بے ورکو عزیزانو بار صورت مقصد میں داو چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیانو کا دے جاو رتا انما انا بشر اختی و اصیب فی ما لم یوحى الی سچے کم زی وحی نی ناغ زی اتحاد کوم او اغا اتحاد چونکہ زمان خپل استنباط ہوئی نکل حق تورسی کل اونرسی کل خطاشی او کل سویشی او وی فرمائل ولعل بعضکم الحن من بعضن شاید چې په خبرو کې به یو سره بل باندې تیز وي او خپل خبر خپل لیډ کول شي او بل غریب به ساده غون دی نه غب دا نه خپل صحیح خبر هم ګډ وړ شي فل اعصاب شرنګ شي غریب باندې hebat را شي فل خبر هم نشي کوله موږ هلته بیا دا ایډیا ګین کو چې سره درو وي ار کا درو دا غریب اعصاب کمزوري دي زمکه دا غبا غوغه نه خبر نه ورځي حضور اسلام فرمو ولعل بعضكم الحن من بعض شاید چی بازی سرے اغپ اللحن کی دیر تیجی خبر جوڑو لشی خوی فرمائل چی کچا زب اخپل بیان مطمئن کرو فیصلہ میں داغر پارا اکڑا او اغلا میں رزمے کی ٹکڑا ورکڑا مقداد اغنی پا حقیقت کی فا انما اقتع لہو بی قطعت من النار مقداد رزمے کی ٹکڑا ندا بلکہ دو زخ یو ٹکڑا جمال دا پغالا کروا چولا صحیح او دیو جنا فقہ کی یو مسئلہ جو دیر اہما ما کتاب کے عنوان امور کرنے فقہ کی یو مسئلہ راجی چی قضا دا قاضی دا نافذ دا ظاہرن باطنن او کی یواز ظاہرن یا میں تسوڑے کو جو مکنی شکر ہے قضا دا قاضی دا نافذ بھی ظاہرن باطنن او کم دا نافذ بھی ظاہرن باطنن نافذ کی حرام شے پتا تا نہ حلالی گی نبیہ میں دا حقوق مرسلہ او دا غیر مرسلہ دا غیر تحقیق پہ کلے دے چی پدی حقوق گوا دا ظاہراً باطناً نافذی او پدی کس موقوق کی بظاہراً نافذی باطناً با نی نافذ بلکی دا سرے با دا اللہ پنیز ملدی نکی دا شیع واقع لی و صحابہ خوڑیر پاک خلقو یو او صحابی چی رکم حق کی فیصلہ کی دن کیوا اغوی جی زمان پدی شیع کی شک تیز دازمہ کا ناخلم صحیح پیغمبر اسلام حبل تاوی استی اوال دی پاتی شوینا ناغوی جی زمان پا کم شبر رزکا خدا جنگ نگل ترا ہوڑے دے دا جنگ میں ذکر ہو رہا ہے کہ دا شے مشتبہ و زمان ردل ملکیت پہ حوالا زیم ناخلم بالعقبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا رزمہ کی ٹکڑا آغا بیت المال تور کرا رزمہ کی ٹکڑا آغا مستاس کم جگل مگر راجین یا شیخ سے بانے کرو یا مات زرفین کوئی سے راسم مستاس کم جگل مگر راجین یا شیخ سے بانے کرو یا مات زرفین کوئی سے راسم مستاس کم جگل مگر راجین یا شیخ سے بانے کرو یا مات زرفین کوئی سے راسم مارت دا سوکا چھے مالا دالتے ادھا کلا حلو کرائی دیو دریا پگارے اور کور جو روم خواہ خود تاغی غلشا از مرک سرے خسرے دا خود از مکہ مسئلہ کے دے غلشا بار تقدیر عرض میں کوستا اس خدمت کے چھے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ان اللہ یا امر بالعدل والحسان اللہ تعالیٰ دا عدل حکم کئی نو عدل دا چھے اعطاء کل زی حق حقا او احسان دا چھے دخپل جیب نخپل حق راوالی یو سڑی پہ ورکے اللہ تعالیٰ فرمائی چی عدل دا خستا ضروری وظیفہ دا او احسان دا ستا دا پارا قابل تعریف عمل دے دوستو غواری چی پا کیٹیگری اے کے پاس سے نو عدل کوا کو غواری چی اے پلس کے پاس سے نو جا ورطر احسان ہم کوا نو جو سریت دا آغا حق ور کا خوکا آغا عاجز بھی نو سشید اخپل جی بمر اوالا غیر لہم ورکے دام ورسر واخلا دام ستا شو نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه کار کو در جابر ابن عبداللہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او خرص کړو قرض خو ها قرض کړو قرض فقاضانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما ته داږي ادایو کړ پاغه ټایم چې کم ټایم مقرر کړو نو پیسې مرداد وزادنی او چې کله ما ته پیسې ادا کړې بس معاملہ خلاله ختم شو د کانټریکټ او د عقد مسله اولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو پن نور پیسې راوستي باندې خو جابر ستاسو په ذمہ باندې خو دې ذمہ داری وا مدام و اخلا صحیح مال طرف قهو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسله راوستا چې کل قرض جر نفعا دا هغه شی دی چې په عقد کې متعین شوی او که عقد کې نه متعین او چا تا سره احسان کړي لیټر نه تا او سره احسان کړي کې شوبه نشته کې ناشه محرم دی یا مستبیح دی مطلب ورو عرض وکړو استاد خدمت کې چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل عزیزانو اوس هر یو سړی په خپل منصف او په خپل جج دی چې په خپل ګریوان کې وګوري چې دا شی د چا دی او بغیر د تقاضۍ د حاکم نه هغه شی هغه مستحق به ورکړي دغه اصل ایمان دی پخوا به خلکو داسې کول پخوا خلکو دومره ډېر حجونه نه کول که کولې پیسې دومره خلکو سره وي نو دومره وسایلو د سفر یو سفینه حجاج و بل سفینه عابد و یو درېیم یو سفینه و په درې شپېسه نومو زما اوس یاد نه ده چاته ښه یاد وي یو سفینه حجاج و یو سفینه عابد و سفینه عرب یو درېیم سفینه عرب و دا د پاکستان درې جهازونو بس دغه بحري جهازونو کې به روان وو پنځه شپږ میاشتې به حج باندې لګېدلې د دې ټولو د اوضو علاقو نه د حج دپاره به یا درې کسان لاړل یا به څلور کسان لاړل صاحب حیثیت خلک صحیح کله به داسې ټولو علاقې نه به هیڅوک لاړ نه محترم ورونو اوس حجونه خو اوس مونږ ډېر کوو خو د هغه زمانې د حاجیانو ایمان ټیک ټاک وو ځکه چې هغه به حج لته نو لمبې په مستحقین وګرځېده او صرف دا نه چې د هغه نه به یې معافي وغوښته هغه ته به فلاني ځای کې ما سره ستا ځمکه ده زه حج به روان یم نو ته سبا راشه چې زه تا ته هغه ځمکه جدا کړم بس ګوره که نه یو کس له به راغی و فلانی وخت کې تا مالا سه پیسې را کړې بیا ما داغې نه انکار کړو نو زه حج به روان یم دا هغه پیسې دي او خدای ته وګوره ما معاف کړه ځکه زه حج لزم الله تعالی ته مخامخ کېږم ابو مالک یو حدیث نقل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی په حلاله کمای باندې حج له لاړ شي او دی وایي چې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک نو فرشته ورته آواز کوي چ حجک مبرور وانت ماجور ستا حج خدای قبول کړی دی او ته د الله د مزد د اجر مستحق یې او چې یو سړی چې محرمات کړي او بیا لاړ شي اول ته چغه وایي چې لبیک اللهم لبیک نو فرشته ورته آواز کوي چې لا لبیک ولا صادق حتى ترد ما في يديك فان حجك مردود وانت معذور ا فرشته ورته وایي چې نستا لبیک دلته قبول دی نو دا تاره پارا خوشبختی را چلی اللہ کور ترا غلی بزمین تو سجده کردم زمین دا برامد که مرا پلید کردی تو زی سجده ی ریائی با تواف کعب رفتم بحرم رحم ندادن که بیرون در چه کردی که درون خانه آئی چه تال تا داوزو کس خیر کردی دل دل دل وان موزی عزیزانو فرشته ورت آواز گئی چلی لبیک ولا صادق حتی ترد ما فی یدیک حجک مردودن و انت معذور ستا حج من تا ته واپس در غرضو او دی حج تا له اجر در نه که تا له ګناه زیات که عزیزانو پخوا ځکه ما تاسو ته وویل سورې پاک زمانه نږدې وه سوره چې لرې کېږئ سوره چې لرې کېږئ سوره چې لرې کېږئ د خدای عذاب زیاتېږي توجه الی الله ضروري ده چې الله طرف ته متوجه شو نو فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سماجي عدل ويد دار أخلاقيات شعبة دا سماجي عدل دار أخلاقيات شعبة دا فديك يو إنسان نخو پوليس تا محتاج ده نو مجستير تا حاجت بري نو جد تا وكيل تا حاجت بري نو هيرن تا سماعت تا ضرورستا ده پخبلا پا دي پوري دا حق دا پلاني ده باید تا دشپير آتلون اولان ده اولان ده زه اغت اور ارسون نو اترم ارونو دغه سماجی عدل او سماجی انصاف سره انسانی معاشره جوړیږي او دغه سماجی عدل چې کوم معاشره کې وي نو که هغه د کفر معاشره وي هغه به قائم وي چې دا سماجي عدل نه که د مسلمانانو معاشره وي هغه به تباه بربادوي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چې الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. حکومت ریاست بادشاہی کفر باوجود خو ژوندی پاتې کېدی شي خو ظلم سره به ژوندی نه پاتې کېږي. کمی سبا او که سبا نی بله به سر خوري. محترم وروڼو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اخلاقیات دا په اعمالو باندې شریعت کې مقدم دي. چې ستا شخصیت جوړ شي ستا پرسنلټی جوړ شي نو چې ستا شخصیت جوړ شو ستا پرسنلټی ستا هم جوړ شو دوم جوړ شو دوم دا انساني معاشره ده دا اسلامي معاشره ده. او ما تاسو ته ذکر وکړو چې ریاست باندې دانی چې دی به شریعت امپلیمنټ کوي نه معاشره باندې دا ذمه داري ده چې دی به دا شریعت او ریاست دواړه شریعت ته مجبوروي او داسې مجبورول نه چې شابه نه یعنی ذهن به جوړوي د خلکو دمونږ د خلکو ذهن نه جوړو چې د خلکو په ذهن کې دا خبره شي ملګریه ته د الله مخلوق یې دا کائنات الله پیدا کړي دي د دې لپاره الله یو نظام رالېږلی دی د دغې نظام ورکوونکي څلور صفات دي علم محیط دی علم محیط دی کمپرهنسیو نالج لري د هر څه ما ته پته ده چې ګڼټه پس پسه کېږي تاسو کې چا ته پته یې لاسو جب کړې شته نشته دا علم محیط یوازې یو چا دی چې ماضي ورته معلومه ده حال ورته معلوم دی مستقبل ورته هم معلوم دی. اوس انسان ته خو دا معلومات وي نه بیا نن قانون جوړ کړي سبا بیا امن نه کوي نن قانون جوړ کړي میاشت بعد هغه کاونټر پروډکټ شي چې هغه کاونټر پروډکټ وي دا اوس بدلو بیا اسم لای ته بل پیش گئی بیا اسم بلای ته یو بل. عزیزانو دیم چې دغه ذات د الله د رحمت شامل دی د رحمت لا گیونگ اتارٹی د رحمت شامل پکار دے زبرتان رضی کام انکلوسیو مرسی انکلوسیو مرسی مانا دادا چې دغه رحمت د باری مسلمان او کافر دوست او دشمن ټولو ته شامل دی. صحیح نو به موږ یو ځای کوي کو ما الله تعالی موږ له خوراک را کوي کنده کو اسکاک را کوي کافران لمر کوي کنه ور کوي مزور سره اکسیجن را ته پرووایډ کوي کنه را پرووایډ کوي کنده استاد په خطه کې اکسیجن کوي چې یو تیر سلاوی چلی دي اوس موږ یو ترانسفارمر وګورو ونی وګورلې غنی تا وګورې ډیر کوي دا ځو والا غنی ټولو وګورل یا جوار وګورل خفایو خفایو خو اگر دوربین نظر مشتنا چې مرګریه د ځای خلک د اکسیجن د کمی د وجې بحلا کې دل یا او بیمارې دل الله تعالی یو زبردست پش اکسیجن لور کړي د ځای کې ان دی باندې راوست په دې طوفاني سیله هغه اکسیجن په اثر مقدار کې راوست چې زیرو ټول ژوند دی پاتې شي کله دې مړیږي نو چې اس غنی ټول ولاړ یتا سمره غنو سره بس کوي کله یې هم چوپای دا هم نشي بلې عزیزان عرض وکړو استاد خدمت کې چې الله تعالی په هر یو کار کې حکمت رحمت شامل دی نه په مسلمان باندې نه په کافر مال ته مرګ ورته وي ما د ټول نبی رحمت دار چې موږ خوراک وکړو ماسخوتن چرګ وخورو څوک ماسخوتن چرګ وخورو ریسټ کړی موږ ریسټ کړ زه دا انګریزي چرګ نه خورم اوس الله تعالی دې له اجر ورکړي زه خوراک ډېر کوم نه کولی نشم کمزور مې نه غواړي چې اوس مې خوړی همیشه خوړی نو ما د خپل ډاکټر نه د بس کومه داسې مصیبت دی زه خو ما د نورو ډوډۍ نه سیوا که یو ډوډۍ مې سیوا کړه سر مې خوږیږي ما ته د خدای شکر ادا کوه یو سینسیټیو لیور چې الله تعالی چاته ورکړی دا د خدای فضل دی. حالانکه عیسایو یو سینسیټیو لیور او حساس جګر چې خدای چاله ورکړی نو ستا جګر حساس دی نو چې ضرورت نه یو ډوډۍ مې سیوا شي نو جګر فوراً تاله سي نمبر کې په سر دې درشي چې دا ولې سیوا نه وړه راواچوله نو ګردا نه قبلو دا نو بل ځل بیا ته اعلان چې خبردار چې سیوا نه وړه نه خوړې نو دا مونږ خور سره کا ګوزکا چې مونږ جګر وبې شو دا ګټه ته پته نه چې مونږ سو خوړل نو بس وړه په کې وړه وړه ورس پر هغه پر سی ویل شي نو متره مونږ نو ارز به کوس تاسو خدمت کې یو مری سره د مرګره از مونږ هم مرګره فوج کې اوس خطیب دی ناغه راغله تیر کال اوس هم راغله خو تیر کال چې خبر شي کشمیر کې کب سیاچین کې خو خامخا راځي ما راغله نو به ما ورته نو مرسب دا بدن دی ما دا فوجان خو ډیر خلک دی ای له علماء نه ډیر احترام کوي خپل خطیبانو ډیر احترام کوي نو زموږ په خیال ټول سر سر ګور تعالی در کوي لنګر کې ما ټول سر سر تعالی در کوي تیږه نن غزا په نیت وې صحیح یو جو خوراک ډیر کوم نو دا خوراک به څنګه کوم؟ ما تاته ډیره ښه نسخه یم او دا نسخه ما زما ازموده ده. وې هغه څه ما چې اوبه کېږي نو تشو پیو کې یو پیاله چای پخوا او هغه څکا. نو یو خو به نیوټریشن ریکوایرمنټ چې دی هغه به پوره کېږي نمبر ون، او دویم دا چې هغه به له هنګر کلکوي دا بوک وغیره ختمه. نو بس خوراک به نه کوي نه به غټېږي نه. نو اوس چې راغلی مموري صاحب کار یاره چې بیا مې شروع کړی دی خوراک بیا شو مې ما وتفرېږي چای څکا بس خو د پایو چای پخوا هغه څکا چې دا لوګه دې ختمېږي. محترم ورونو عرض بکو استاس خدمت کی چه ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی آلہا. اس حکمران دے کی سلور صفات پکار دی یو علم محیط اے وزد اللہ دے بل رحمت شامل دام مزور سلام اے دخلہ لے رحمت دارے یا سبحان اللہ یو رس چلی چاہم اتیاز بنچ مرد بھی کنی مزور سلام او کلی او دس ماتے بنچی ہاں مدیا خواتی مرد بھی یو د سمعت بنش دا خواقی مرغوی ما بل زیاده بیان کی ما ګوره الله داس شامل رحمت ته چې فرعون ځان ته خدای وي خو غولي غلم نه بندوږي خنزیر به دس کړو شیدل به ما دا شامل رحمت ته علم محیط ته رحمت شامل ده قدرت کامل ده برنج سوت ته تختی دی نشي الله نو سوت تختی دی شي و اخذو من مکان الله تعالی فرمای چرته چې ملار شي مان نه تختو بس داسې لاس به ورته درواچوم ځکه زما قدرت کامل دی نه رانه پټېږي نه رانه خلاصېږي نه راباندې زورور کېږي. او څلورم چې دغه ذات د غیر جانبدار په کار دی نان بایس نیګر څه وایو نان بایس چې دی نان بایس دی په دې حواله دی چا سره تربګني دښمني نه کوي کنه که تربګني دښمني کوله زموږ چې خپل نتریږي سره اختلاف پیدا شي ځکه ته لختې بنکو که بند کو بزور سره ځکه ته لختې به الله تعالی ګوره خلک وایي زه خدای یم خلک وایي شریکان پیدا کوي هېڅ شی پرې نه بندوي ځکه دی په دې رحمت باب کې د جانبداري نه کوي. نو الله تعالی فرمایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به. الله وایي دا ډیره ښه خبره چې دا کوم تا ته نس الوعظ ولیستا منو مرګو ته چې الوعظ ډیفینیشن داره تعریف داره چې هغه دیلی خبره چې کول کې په خالص نیت باندې د مخاطب د فائدې لپاره وکي بس دا الوعظ ډیر ښه تعریف دی چې الوعظ څه شی دی؟ هغه دیلی خبره چې کول کې په خالص نیت باندې د الله د رضا لپاره د مخاطب فائدې لپاره وکي. اوس مولوی صاحب چې کله بیان کوي نو دین بیان به کوي که څه بل څه کوي سره کوم دیني درس خبره ورکوي خو دیني بیان به کوي بیا د مخلصانه انداز سره کوي د ده په کې دا مقصد نه چې اوس دا بیان به وکړم بیا به خلک پیسې راکوي دا یې په کې مقصد نشته دا یې په کې هم مقصد نه چې دا بیان به وکړم خلک به مې تعریف وکړي ډېر لوبې لاده صحیح او ډېر ښه بیان یې وکړه دا یې هم په نیت کې نشته په خالص نیت یې کوي د الله لپاره او دې دپاره چې ستا فایده وشي نو دې ته وعظ وایي. الله تعالی فرمایي دا کومه خبره چې مې وکړه دا مې مخلصانه انداز سره دینی خبره ده ستا د خیر لپاره مې کړې ده. ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. الله تعالی فرمایي اوس ته چې څه کې یا څه وایې نو زه اورم او زه ګورم. ما په داسې ایتونو کې چې الله تعالی له زه بصیر وایي نو دا په معنا د واچر وي په معنا د سیر نه په معنا د کتونکي نه چې زه ګورم بلا ډېر خلک ګوري ټول لاندې زه پوهېږي نه ګوري که نه ګوري خواجه من خسره سر دا تو خواجه نظام الدین اولیاء خلیفه ده تو تاست معلومه ده تو خواجه سر خلیفه ده خواجه امیر خسرو دی اوزل ذکر کو وجد کرا غلو وی چاچ زمان مرشد خواجه نظام الدین اولیاء کتلے دا سر یقینا جنتی ده وی علماء وقت دی دانگ دا بلا را واغستن وی تاثر کفر خبر که ابو جعل و محمد رسول اللہ کتلے و جنتی نشی جہنم تلال دا استاد پیر دا محمد رسول الله لوی سره دی چې دې چا کتلې نو دې به جنت ته ځي. ما هغه ورته وویل اصل کې زما او ستا اپروچ کې فرق دی که ته زما په خبره پوه شوې نو تا ته به دا اطلاع وي نو دا څه خو د کفر جهالت خبره دې کړې ده ځکه چې قرباب غږې او شعرونه وایې او په خپل هم وجود کې راځې نور هم وجود کې راولې خو ګمراه سړی هغه ورته وویل څه زما په خبره ځان پوه کا ته وایې چې ابو جهل او ابو لهب محمد رسول الله قتل او قتل دیاغی محمد رسول اللہ نو قتلو محمد رسول اللہ بلال ابن ابی رباح قتلو عمار ابن یاسر قتلو صحیب رومی قتلو حضرت بلال قتلو حضرت ابوبکر عمر قتلو هرچی وی ابو جال او ابو لہبو اغی محمد ابن عبداللہ قتلو محمد رسول اللہ نو قتلو بان نظر فرق دے شیخ صرف مقامق تشریف فرما دے سوچی لاغل شخصیت نواقف نی اغی امدنی دے قد کامت کمی بینی لگزور سرا معذرت سرا خو اغی یو سرے بینی چی نیو مطلب الانوار دے خو یو عالم سرے چا دے شیخ صرف دا علمیت نواقف دے اغی چی دے تبوری اغی مطلب الانوار یو شخص نیو نی اغی یو محدث در رسول اللہ دے علوم و امین نی اغی یو محدث دے حسن احمد مدنی دے فکر امین نی دا نظر نظر کے فرقی بے ابو جال او ابو لہب اغی محمد رسول اللہ پر جندلے نو اغی محمد بن عبداللہ رے کاکاز بھی او اغی کتا چاہے زمین دے ترس بھی ہے او دغا ہوا جوا چاہے عطبہ اور قرآ گئے عطبہ ابن ربیعہ دا مکی چیف نبی علیہ السلام تے وی وی محمد آو ورتے ہاں کاکا یہ گورا زمین دا معاشرت چیوہ دا بلکل متحد ہوا خلق یک جان دو قالب ہو یو بل نه قربانې دل چې ته کله راغلی تربګنۍ دشمنۍ دي پلار یو خوا دی زوی بل خوا دی یو ورور یو خوا دی بل ورور بل خوا ده لور یو خوا ده مور بل خوا ده ماما یو طرف ته دی خوره بل طرف ته دی تری تا سره دی رواره ستا مخالف دی نو زمونږ معاشرې مقاصد لپاره نو ته دا کار لږور سر ته دا کار ولې کې وی که پیسې غواړې نو ما ته ووایه سوله غواړې چې مونږ لا پیسې درکړو که حکومت غواړي نو مونږ د مکی بادشاہ کوو بلا مقابله اډو الیکشن به څوک نه کانټیسټ کوي داسې الیکشن را روان دی روان دی که نه روان لږ زور سره او خو خدای ته وګورئ جمعیت العلماء ولا بالخصوص علماء ای دا مې وایه چې ما به امیدوار کې ما به ته چې جماعت کې د الله لپاره بس جماعت ته غوږ کېږه چې څوک امیدوار کوي چاله ټکټ ورکوي بس وایه مونږ به بستر یو عزیزانو رتبه ورته ووایه که حکومت غواړي مونږ بادشاہ کوو او وی ګوره که ته ښځه غواړې څه غواړې واده غواړې او چېرته لوی کور کې غواړې نو مونږ ته کور وښیا مونږ ته حتی که ویل چا په نکاح کې ته باندې اخلاص څه وتالی درکوو او وی که تا ته څه ذهني بیماري وو یعنې ته لیونۍ یې نو دا مونږ ته ووایه چې تا دپاره میډیکل بورډ تشکیل کړو ستا اعلی پیمانه باندې علاج وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر توجه سره دا خبرې اورېدلې نو چې کله هغه خپل بیان ختم کړ او خاموش نبی صلی اللہ علیہ وسلم به د چا په خبر رادانګل نه مونږ په خبر رادانګو پیغمبر علیه السلام حضرت انس فرمایي چې د هر سړي خبره به یې ډېر توجه سره اورېده او بیا چې هغه به خبره ختم کړه پیغمبر علیه السلام به لږه وقفه کوله چې ګوره که دی بیا څه خبره شروع کوي او چې هغه سړي به کافي وقت وقفه وکړه چې بس د خبره ختمه کړه بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکول شروع کړ ډېر ټهرا او ټهرا سره به لګیا ډېر او خبره ټهرا او ټهرا سره کېنه مخالف به دوی مني غږ به ورته کېدي ما ته وګورې په دې پاکستان کښې لیډران بلا ډېر دي په دې ټي وي مارکو کښې راځي که نه راځي دا مارکي یو بل ته مخامخ کېنولې کله یوازې یو لیډر وي هسې په ایمان وایي تاسو ټول لیډران اورېدلي دي دا ستاسو په برسره ملا چې سانداز سره خبره کوي یو لیډر داسې کولی شي ستاسو کو یقین نشته یو لیډر داسې کولی شي ته نه نیشنل پارټی والا وایي چې خبره باندې هم دغه یو سړی پوهېږي مسلم لیگ والا وایي چې په خبره هم دغه یو ملا پوهېږي پیپلز پارټی والا بلکې ستاسو صدر صاحب خبره ورته اسمبلی کې وې وې ما سیاست د فضل الرحمان نه زده کړی دی عزیزانو یو طرف ته خو مخالف ته چې هغه ده او بل طرف ته چې مونږ هغه پسې ډنډه راوالو اکه منل ورسره مونږ وکړو کومه پروپاګنډا چې ورپسې مونږ بیا شروع کړو انا لله و انا او ملا خو بیا پروپاګنډا هم د حدیث او قرآن په رڼا کې کوي دوی ولې بیا ایتونه وایي صحیح ادې بیا وایي دا د مذاهبو اربعو اجماعي مسله ده چې دا مرتد دی انا لله و انا الیه راجعون عزیزان لږ د خدای یره کوئ ځان له خپلې خپې په خپله مه ووایي کنې بیا به ژاړئ کومه چرګه چې د سرو هګای ورکوي نو بس هغه صرف اګو ورکولو دپاره ژوندی وساته له علاوه یې مه که علاله دی کړه نو دن نه به تشې قلمې پکې را وځي سرو به سرو ډېری به پکې هم نه وي او ځان باندې به د خیر دروازه هم بنده کړي زه دلته خو نیم نیم ممبر کېږم زه کو ممبر خو لا پرېږده چې ودارته عثمان رسول په سر راډیو راته چې دا ته واخله نور ته موږ معاف کړه سړی په کومه چې زمونږ اسمبلی ماته شوه په خدای چې ما مټایي تقسیم مرګي له پیسې ورکړه شابه سړی شکر دی چې خدای عذاب خلاص کړو دا خو عذاب دی ناظرین وجه دا ده چې د ملک انفراسټرکچر نشته څوک چې ستا مشرۍ ته غاړه کړي دغه شکریا ادا کا ځکه دې ملکي خو چې یو سړی امیدوار شو هغه ته خپل نسب نه معلوم بس نور به والله ټول کاغذونه کتابونه راوباسي کاغذونه کتابونه هغه والله بیا ټول وایي محکمه مال ته دي چې یو سړی څه دی د ده پلار سو د ده نیکه سو زمونږ کلي کې یو کاکا هغې زما الیکشن ته ودرېږم ما کاکا ته الیکشن ته څه نه ودرېږي مې ما ته کله څوک وایي ته پښتوني کله راته وایي چې ګوجرې نو زه غواړم چې پته مې ولګي وایي ما سره دومره وخت دی چې زه به کاغذونه پسې ګرځم خو یې پرېږې الیکشن ته ودرېږم چې خلک یې راته ووایي چې ته څه یې نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس شریعت اسلامي کې دا نشته دا پښتون دی او دا ګجر دی او دا ډم دی او دا نایي دی او دا دا ټول انسانان دي حضرت آدم اولاد دی کنه دی مزور سره وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا فقط انټروډکشن دی یا ریفرنس دی یا حواله ده د دین علاوه نور هیڅ شی نه دی محترم ورونو حضرت بلال ابن ابي رباح ته وګورئ رضی الله تعالی عنه د حبشي یو تور غلام دی ویښتۍ ګوړالي دي شونډې غټې دي رنګ یې تک تور دی داسې ده که نه ده او ابو جهل یا سبحان الله د جمال په اعتبار باندې انتهایي ښایسته سړی ابو جهل د نسب په اعتبار باندې ترشیو نسب دی او ابو جهل د مال په اعتبار باندې د مکی سردار دی ابو الحکم وی ورته چې د به کله خبره وکړه هغه به حرف آخرو چا چیلنج کوله نه شوه چې عمر بن هشام داسې ویلي دي نو اوس یو طرف ته خو دنیاوي کمالات داو خو بل طرف ته چې الله تعالی د ده ډایسکشن وکړو آپریشن ولا وکړو ولاکه کله انعام بل هم اضل زمونږه منظور چې سوی الله تعالی وي چې اصل خرج یې دی ولاکه کله انعام بل هم اضل و ولاکه هم الغافلون الله تعالی وي دا د زناورو نه هم زیات بدتر سړی دی او بلال ابن ابي رباح دغه تور رنګ سره دغه تور ګویالو ویښتو سره دې غټو شونډو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکې معظمې ته فاتحانه انداز کې راځي ډرایور حضرت بلال دی د یو لوی لیډر ډرایوري هم ډېر لوی کمال دی او دا لوی لیډر و که د دواړو جیانو سردار و د دواړو جیانو سردار و هر یو سړي دا غوښتل چې د پیغمبر پاک د دې اوښې مهار ما نیولی په دې سټرینګ زما لاس وي خو حضور اسلام چا له ورکړه هغه بلال ته حضرت بلال ډرایور دی وړاندې وړاندې روان دی اوښه ورپسې ده د دواړو جهانو سردار اوښه باندې ناست دی ورته یې بلاله دا خلک ډېر په تکلیف دي هغه بلال چې د ځان دفاع مکه کې نه شو کولی هغه بلال چې د هغه مالک امیه بن خلف جمحي الله یې تباهی کړي دغه تباهال کافر د بلال خپو کې به رسۍ واچوله د مکې په کاڼو به یې راښکو د هغه د بدن سرمن به غوڅېده وینې به تتلې او بلال به آواز کو چې احد ورسوله محمد الله ایک یو دی د هغه رسول محمد صلی الله علیه وسلم محترم ورونو هغه بلال د حضور علیه الصلاه والسلام د اوښې مهار نیولی دی او دغه غټ کافران او سرداران منډه وایي چې ژوند محفوظ کړي چېرته ځان محفوظ کړي نبی علیه السلام حضرت بلال ته بلال یو آواز وکړه چې من دخل بیت الله فهو آمن دینه خلکو له امن ورکوونکی څوک و بلال و د بلال آواز د هغوی د ژوند ضامن و نن پیغمبر علیه الصلاه والسلام څنګه د تور او سپین امتیاز ختم کړ څنګه د فقیر او امیر امتیاز ختم کړ څنګه د یو عربي او د بدوي امتیاز ختم کړ د عربي او د غیر عرب حبشي امتیاز ختم کړ بلکې د کردار په حواله باندې حبشي د عربي د پاسه کړ ما اور بلال رضی الله تعالی عنه هغه آواز کوي من دخل بیت الله فهو آمین سوچ بیت الله کې پناه واغسته د ته مونږ اس نه وایو خلق ور منډه کړ بیت الله ته سسات چې مخکې حضور السلام لا ترې راغی حضرت عباس دا حضرت عباس د پیغمبر علیه السلام ډېر مهربان ترو دا ډېر مهربان ترو داسې مهربان چې لا ایمان یې په نه دی راوړی خو د حضور علیه السلام ملګرتیا به یې نه پرېښوده حضور علیه الصلاه والسلام به د حج موقه باندې مینا ته ته ټینټونو کې به ګرځېده دعوت به ورکو حضرت عباس به ورسره ولوي حالانکه ایمان یې بلا نه راوړی بلکې اهل مدینه و چې کله رسول الله علیه الصلاه والسلام ته دعوت ورکوي دلته خو تاسو ته ډېر تکلیف دی تاسو زمونږ ښار ته راشئ هلته په امن و امان یې او آلته خپل کار شروع کړي حضرت عباس پاسه د مدینه والاو ته عقبه کې یو تقریر ورته وک او ورته وی چې تاسو ته پته ده چې دا محمد رسول الله سره ملګرتیا څومره مشکل کار دی و ان لم تعرفوا فاسالونا بني هاشمين فاسالونا بني هاشمين و کنه خبر چې د مرګرتیا کې سړي بیا موږ ته پوښتنه د بني هاشمونه چې موږ کوم مرحله نه تیر شو موږ د اقتصادي امبارګو نه تیر یو اکنامیکل امبارګو ما رټور نه لومبه دا تصور هغه د کافر زامنو دنیا ته ورکړو په بني هاشم باندې اقتصادي امبارګو لګولې وا نو په چا خرڅول کول نو په چا غستل کول نو دای بازار ته راتلی شو ځان لپاره څه شی واخلي ماشومان به رښتې د لوګي هغه بچغه والے دو کسان دی ابوالبختری او حکیم ابن حزام ابوالبختری خو بدر کې هلاک شو حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه احسان یادو چې دا موږ په اقتصادي امبارګو کې یو نو ابوالبختری به د شپې په سر باندې لوی سردار دی کافر دی خو د شپې به سر باندې د خوراک او بوجال اغستې وا ابو جال ولا مخ لاغه ورته ابوالبختری یو ار ون اف د سیګنیټریز ا کوم وایره چې دا هغه معاهده باندې ورته هم دستخط کړل دی دا غوتره هغه معاهده خلاف ورزي کې او بیت الله کې ژوند ده ابوالبختری ورته وی چې ظالمه ته د ماشومان له چغې نه اوري اولیسو بنو امامنا دا زمون د کاکا زامن نه دي دا ماشومان چغې نه اوریدلوګي ابو جهل ورته وی زبستا خلاف اجلاس را وغوړم وی اجلاس چې دنیا را غونډه کې به دا خوراک ولوړم او بل حکیم ابن حزام ولا مسلمان شوی نو خو پیغمبر اسلام سره ډېر احسان کو بنو هاشم سره احسان دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رواره ده حکیم ابن حزام دا د خدیجه دا غیر رواره ده خو مسلمان نه ده او دا سره ده چې په کفر کې دومره سخت وو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا پیغمبر شدید مخالف دی پیغمبر ته وی پتا ایمان تر غی نه راړو حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا چې تر سو تا د مکی په دې صحرای چې تانیز مکه کې مونته د ابو چشمی نه روانه کړي چې ته پیغمبر دا کار وکا او تقول لك جنه من نخيل وعنب مکه معظمه کې اوس غوي خار اچي نو بوټي پکې غوي مکه چې تشین بوټه و وکته پیغمبر نو په دې مکه معظمه کې مولا د کجورو د انګورو باغونه پیدا کا او صرف دانا فتفجر الانهار خلالها تفجيرا د موجوده فیشن مطابق چې د هغه باغونو مېس کې فواري چرکتي وي فواري په کار دي چې وګو په بره چلکاويږي او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او ان کدغه د خیر کار نشي کولی زر شر کار وکړي که خیر کار نشي کولی د شر کار ته مولا یاره ډېر نه کوي چې کما نه مني عذاب برازي نه آزاد دی راځي نو خدای ترې وایي چې مونږ باندې اسمان را وغورځي او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والما او کزان مونږ باندې منل غواړي ته پیغمبرې نو خدای ته دې وایي چې را کوش شي سره د فرشتو چې مونږ ته وایي دا زما پیغمبر دی منې دا خو دومره سخت کافر یا حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه رسول الله مسلمان دی رسول یعنی یا خو دومره زورورو چې پیغمبر ته دغه یا ایمان بیا دومره نرم دل کړو چې مونږ کو قرائت وک علا غیر ما کان یقرؤه عمر خو چې عمر په کوم انداز دغه آیت قرائت کو نو بل قرائت باندې وک په بل قرائت حضرت عمر خو سخت ډیر سړی و بس وې د سلام وکړو نو هغه راغل نو چې راغل صدر ولا په سټ کې واچو او داسې ولا تاو ورکنو صحیح د حکیم هزم در اختر کې راو تر غری ته نو ته تر له قران غو نت وای پیغمبر علی السلام ته بوزم پر اخ کور اخ کور پیغمبر علی السلام ته موته حضرت عمر ته نبی علیہ السلام ته څنګه عمر پرې دا وی خجی دی قران غلط وای په موږ کو قران غلط وای لمه اور ته کې دواله کې نو نو حکیم ابن حضرت عمر ته ته څنګه وای نه غي څنګه وای حضرت عمر په خپل قرات باندې وای حضور اسلام یہ حق ازا منزلت دا آیت دغت نازل شوئے دے حضور عمر خوشحال شد لیکن دے غلط ورطے حکیم تیسن گوائے ناغه په خپل قرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ها کا ځان زلم دغه سم نه در شوی دی لقد انزل القران على سبعه احرف سیون ډایلیکټس باندې نازل دی چې سیون ډایلیکټس باندې نازل دی یو ډایلیکټ دی بل ډایلیکټ دی عزیزانو تاسو سبا شرک وای راټو ورسه کنه وای سبا شرک وای بار تقدیر عرض میں کوستا اس خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائی چدا حکیم انہیں حضام ورتی ہے ربان اسمان دا او یکون لکا بیت من زخرف یا تالے یا کور پکار دے بنگلا چی دور دے خواہ پیغمبری امکہ کی عہدہ سے بنگلا من زخرف چی دے پیش سٹون جو رہی ابلا کنو نا ابلا دے دا اوزو دے خخت امنا من زخرف ان زخرف دا ویڈیوبل پیش سٹون چی دے یو خخت اگر دے فیروزی بلے زبرجد وی بلے دا مرجان وی بلے دا یاقوت وی بلے دا مرمر وی چی دے دین دے یو کور جوڑی او ترقا فی السما یادا چی مونگا تا تا گورو تا آسمان تا خیجے خورتے گورا کا آسمان تا خیجے نمونگا ترغین منو ولن نؤمن لرقی کا حتی تنزل علینا کتابا نقرأو چی مونگا تاوری تا آسمان تا خیجے ممکن دا تا نظر بندی کنی جادو گر بن سڑے چی تو با ایچ چرتا نہیں ترے خو صرف مونگ تا وقت کاری چی آسمان تا خیجے نویزان سرب مونگ لد خدای نے یو خط راڑے سبکی نمی نافذ نمی زان سر یو لیکل خط راڑی چی آت تصدیب کی چاو دیر رسلی رو ما خواتا آد آن خط میں ورور کو خوی گور خط بگور پدا سے واضح حجب کی تو چی خط لیکن تو ما خط دیر شکستے ہیں کتاب بولی کن سید موری سے لور کم نو دے پای خط پوئی کی خود دے لگ ناراض دے نو دے چا بل زمان مرگو تاوالا کی دابا تا کمپوس کی دابا تا کمپوس کی نا غریب بیا لگیا ہی نو تو یہی کمپوس گئی تو ایسا خط زر لیکن نا شکستہ ہونی سی بار تقدیر ہاتھ میں کوستا اس خدمت کی چھو ولن نؤمن رقیق حتی تنزل علینا کتابا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا پیغمبر تا اللہ تعالیٰ وی پختو کی سادا چھو دو خدا دور روی تقریر کتا والا صفر کی ضرب ورکا سو کورتے ہیں ویتا والا صفر کی ضرب ورکا ورطوائی چھو سبحان ربی عجیب خبر دا کلمہ دا تعجب دا سبحان ربی عجیب خبر دا سبحان اللہ کلمہ دا تعجب دا عجیبہ خبر ہے هل كنت الا بشر رسولا زخ انسانم صرف پیغمبرم سجادو گر خونیم جتا تا بلگیام دا کرتا بول برتخیم هل كنت الا بشر رسولا نموترم رونو عرض میں کوچ دا حکیم ابن حزام ابو البختری دیکس بخل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو البختری میدان بدر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو وی وی گورا ابو البختری گورا کی چاولی دن آغت سموائی خواہ احسان دورا خشوئے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو البختری مسلمان نہ دے جما مخالف ہوں تکلیف وقت کے ماسر احسان کرو تکلیف وقت ماسر یو زری ورسر احسان کرو تکلیف وقت کے ماسر من کو شکر سر احسان کے مو تو مر گئے سر گئی او کلس کرے در سر احسان کو یو کرد دا بیا یا سبحان اللہ من ولا غو پیڑا رہو بس چی دا سڑی زوی نہ سڑی من مختے نہ گور سپیرو نے مخین ولد یا لک خلق تو مر خو بس زمانی کوی وی یو دل چې در سره چا احسان وکړو وی ټول عمر ځان دا غلام کا چې هغه وخت ستا ضرورت او د ستا مشکل حل کړو ناظرانو عرض میں کوم استاد خدمت کې چې ابو البختری حضور علیہ الصلوۃ والسلام یې غته سمو وای یو صحابی د حضور ته وی صلی الله علیه وسلم وی جې ابو البختری می وکړه وی دې پاس باندې سور ور سره او بل ملګری هم سور مې ما په گزار کو خو فورن می پیندا خو ابو البختری دې نو ورستو شوم ته مې هغه معنی ته پوسه کلمه دا تخلفت تو ولی استشی به ما ورته چې منا منا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان قتلک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم منا کړی استاد قتل نشي ابو البختری به نه قتلوي ما ابو البختری وہ کافر تو اقدار هم سشی دی ویلیوز هم سشی دی وی زماره به ملګری متعلق سه حکم دی تاسو پاس را سر سور دی د دې متعلق سه حکم دی د دې متعلق کوئی سه حکم نشته او کافر به مړو نه اوس به خمرون ناغه ورته وی بیا ما ور سره مړکا زه وی داسې ژوند نه غواړم چې ما به ژوندې پرې دی مرګره ورا لمړ کې زه مکی معزمه تزم اخذ برا پسې ډرامې کې چې دید دلال تخپل مرګره ملک دی راو تختې ده صحیح دې ته وی کردار دا انساني کردار دی ابو البختری مړ شو پیغمبر صلوات و سلام ورته فقتلته وی بجری دی وجه می قتل ک حضور اسلام نو قتل نفس هغه ځان پخپل قتل ک هغه کو تخ تخ پیو بس خیر دې چې خځې وای وای دا وای زه مررت علی اللئیم یسبنی فمضیت ثم قلت لا یعنینی ته په غوونه کانه کې دا معنی یادې پته نشو به یادې نو څنګه دل سره وی وندا چې هغه ځان کول کې روان دي دا ماته نه وای بلې چې جاته وای نازیزان و بارتر دیر اللہ تعالیٰ فرمائی جن اللہ کان سمیعن بصیرا اور پسیر یا اللذین آمن و اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول دا خدای اطاعت کوئی دا پیغمبر کوئی لیل امر منکم وهم السلطان والعلماء ابن مسعود سے بھئی چی دا ارباب اختیار خبر منی خو منکم یو دا چی دا حکمران بدنشینی بار دا نیرالا بدنشینی بار دا کالونی باور طرف پیو باسا زمونگا کابیر حضرت مدنی اور طاللہ شاہ بخاری ابو الکلام آزاد حضرت شیخ الہند امام انقلاب حضرت سندی مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سعید دہلوی مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری دیا کابیر و سو برطانویانو تا اگئی بیتا سکم دورو دو سو کو گوارو تو زمین پلار دیتا را گلے مبانی مسلطی خپیو باسا خدای دی بیخو باسا اوزا ما مرگور تا بر ازوی ما شیخ ولند آغا سڑے رچی بری صغیر آزاد کردے کانگرس نلے آزاد کردے مولانا مطلب انوار صاحب دا آغا دور پخپل چی شمدید گوا دے کانگرس خو کوئی گختر ویتا زلتا ای خمون لگ زیاد حکون را کئی لگ زیاد حقوق را کئی حضر شیخ علین نم بے سڑے وی خپیو باسے خدای ہم طرح پتنا قصد کوئے کا چرتن راغلی پر مبانے مسلط سی ہوئی صحیح تو اس کی دیکھا دیکھی کانگریس والا نے بھی پر مطالبہ کر دیا دا گاندیوں ماکل سر را گئے شیردا موسکو دین وارو کیا گاندیوں بربن بربن روان ہو گئے خلقو دے بس دا دی بو بس دی بو بس سول ڈسپلینز تاریخ شروع شو خود بر صغیر آزادی دا چا مرہون منت تا دے حضرت شیخ الہین تاسو کانفرنس نو کوئی خزان تے نہ خبر ہوئی نو برو والتے او کالج کی مرگوں تو ہوئے ما شیخ الہین سم رہے سرے ہو دیو سڑی لوی والے یاد اگر استادان نہ معلومی گی ار شاگردان نہ معلومی گی چھے دے شاگرد چا دے و استاد چا دے دے شاگرد چا دے و استاد چا مائر شیخ علین عظمت دے دینا معلومی گی چھے دے دے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات منبع البرکات امام المتکلمین بانی و دارلون دے و بن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی امام ارگرد قاسم نانوتوی سنگ سڑے ہو دا خو پریج دارلون دے و بن پا نم بانے یو ادارہ دنیا تا ورکڑا چھے آگے ادارے دنیا تا ہدایت او گائیڈنس فراہم کا منتا ما دنیا کے دا دارلوم دے اوبن خدمات لکہ دا روز روشن ورین آیان دیدہ سے رہے ندا وائی کنا دا سے رہے ندا چھا بنا کرے دا مولانا قاسم نانوت بھی دیر چا استاد دے دا دا شیخ علین دا شیخ علین عظمت دینا معلوم دے چھے استاد سرولوی سڑے دے او بیا شاگردان سرولوی خلق دے یو یو نم اخلاق تبلیغی جماعت بانی مولانا الیاس کاندیلوی دا کانگریس وزل مسلسل بلا مقابل صدر او دا ہندوستان لنبے وزیر تعلیم مفسر قرآن امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری ابو حنیفہ زمان مفتی کفایت اللہ اس عزیزانو دے کی ہر یو سڑے زان لے پخپل ذات کے انجمن دے کم شیخ علین چی دا افراد تیار کری دی قیاس کن زگلستان من بہار مرا اس آگردانو تمہو گو رما بیا دی بانے قیاس کا شیخ علین دور روی سڑے دے ان کے کانفرنس کو او پا عظمت زان لے پوئے ہو ندغ علمی عظمت تے دائی سیاسی عظمت تے چی بری صغیر دا آغا پا کاوش او دا آغا پا کوشش نو بانے آزاد دے نازیزانو ما دور ارادہ نوا خوستاز دا اخلاص ربانے باعثو دنیا دی خبر ادارا چھے ما ہوتا با دا کوشش کو چھے دا دین دا پیغام دا دا مسلمانان پا ذہن کے پا قلب و دماغ کے ضائع ہونے سی ما مرگرو تاوے ما دیو صالح بیان نا صالح فکر پیدا کیجی صالح فکر سر پا قلب و دماغ کے صالح خیالات رازی صالح خیالات دا منتج کی پا صالح عمالو صالح اعمال فرض صالح کئی دا صالح افراد و صالح معاشرہ جوڑی گی معاشرہ چی صالح شی ریاست آٹومیٹکلی صالح ہوئی والتبا نظام صالح ہوئی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لطا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس لورین کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ایک اور خار کی جناصر خان سرہر ساتھ ملائی گی اور بدین علاوہ بدین تقاریر جن لکی سے تجام تاثرہ بدین دکان مطرلہ سکی دیشی غال مان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد رب نارا وہم پر مر غال مان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد دا برج نشان دادے برج نشان کاروان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد رب نارا وہم تر مر گال مان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد دا برج نشان بدا بغداد جیلانی سرا صبح شام بدو دیو بند مادانی سرا ہم دا غارنگ بدا امام ربانی سرا فارسات بدو دیو بند مادانی سرا لاستاد دوچی دیرا غل ہر زمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد لاستاد دوچی دیرا غل ہر زمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد دا برج نشان دادے برج نشان کاروان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد رب نارا وہم تر مر گالے مان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد جب آتر مر گدا نارا وہم پاجار باندے زبان نارا وہم تر مر گدا پاجار باندے دا خپل مہم بخوارا ہم پہر دیار باندے آئے کاروان زامنگ دے روان پسا مالار باندے حق چی منظر ترا ساوی دا مشوران زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد حق چی منظر ترا ساوی دا مشوران زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد دا برج نشان دادی برج نشان کاروان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد زبان نارا اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد نارا وہم تر مر گالے مان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد مون پدی ملکی با قانون دشاریت راولو مون پدی ملکی با قانون دشاریت راولو دخلی پلا پنا دا مونگا حقیقت راولو دا امتیان بپویو تار کے دا حضرت روالو چیر خطون مسلمان دا مسلمان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد رب نارا وہم تر مر گالے مان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد بل ان کے رب لڑاک مارے دربوا دودھ وطلے قربان وی بدل کلاوا دتلے دسیاست میں دانتا نن ابن محمود وطلے دعا کم ورتا بیا بیا مردی میں دان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد دعا کم ورتا بیا بیا مردی میں دان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد زبان نارا وہم تر مر گالے مان زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد مونگ ددی ملک مونږ دې ملک ملګرو جہالت رکاو هم ور سارا بد انگریز سامراجیت رکاو د منافق د کاذب اشاعت رکاو چې ختماوی غلط رسوم دغه انسان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد چې ختماوی غلط رسوم دغه انسان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد زبان راو هم تر مرگا لیمان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد دا گلشن نئی زامنگ دی زاغان شڑولی چھ دا گلشن نئی زامنگ دی زاغان شڑولی دا شیخ الہند پکی عادت کی شرما خان شڑولی اور ازمی داد چی دا ملک انگریزان شڑولی دا بجلی گر او بی نوری غندی ناران زندہ باد فضل رحمان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد دا بجلی گر او بی نوری غندی ناران زندہ باد فضل رحمان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد زبان نارا و ہم تر مرگا لے مان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد فضل رحمان زندہ باد بہر عمیق دیلم کاند دن غم خوار دے سکو بہر عمیق دیلم کاند دن غم خوار دے سکو مفتی اعظم شیخ الحدیث من سردار دے سکو مر گیا زمن قافل سالار دے سکو بہر عمیق دیلم کاند دن غم خوار دے سکو مفتی اعظم شیخ الحدیث من سردار دے سکو مر گیا آیا مر گیا آیا زمان قافل سالار دے سکو سیاسی خلق کیش شیخ دا سیاست بللے و محدث و عارف دا علم نابوت بللے فوقہاو کیش بار فقاہت بللے مفسرین کی بھی مثل شہر یار دے سکو مفسرین کی بھی مثل شہر یار دے سکو دا فصاحت بلاغت غتا دار دے سکو وارث دا دل دا محمد خیر لبرار دے سکو بہر عمیق دیلم کاند دن غم خوار دے سکو مفتی اعظم شیخ الحدیث من سردار دے سکو مر گیا اے زمن قاتل سالار دے سکو ددا پا مرد باندے ماتا پا پاکستان راغ لے سراد لا سو پسل پنجاب بلو چستان راغ لے دا اسلام زندہ باد مولانا مفتی محمود زندہ باد مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولان